Szervusztok, fiúk, lányok, nagy szeretettel köszöntünk benneteket 123. alkalommal a Cube kezdben. És boldog iskolakezdést mindenkinek. Boldog iskolakezdést! Mondjuk én röhögök, aki ugye most így elkezdte vinni a gyereket óviba, beszoktatás gyanánt, és én ugyanúgy kelek, meg tehát na, az iskolakezdés a felnőtteknek is ugyanolyan nagy szopás, mint az iskolában járóknak. Jó, kivéve neked, de te még nem. Te még nem ott tartasz. Én még nem ott tartok, hogy ez probléma legyen bármilyen szinten. Úgyhogy még egyelőre egyáltalán nem. De hogy tehát így... az első nap annak, aki... Igen. Aki suliban volt. Igen, csetre körkérlés. Nálunk a moviban tök jó volt, így ezt így zárójelben megjegyzem, és akkor holnap folyt köv. Én szoktatom be a gyerkőzött. A vasárnap a szabad napom, és tegnap videóztam vasárnap, úgyhogy a mai napot is egy ilyen, hát ilyen félig munkával, de azért egy kicsit több ilyen lassabban kezdtem, meg utána játszottam, meg ilyenek, szóval egy kicsit átoltam már azt a szabad nap dolgot, és amikor felkeltem 11-kor, és így ránézek a telefonomra, hogy emberek már végeztek is az iskolában. Igen, a legempatikusabban kezeltük ezt az iskolakezdés dolgot szerintem, úgyhogy akkor vágjunk is bele a dologba, elég rég nem találkoztunk, van miről beszélni, elsősorban azokról a játékokról fogunk, amikkel így játszottunk az elmúlt, hát 4 hétben, igazság szerint, de elég sok lesz a közös pont. Most tényleg, most volt egy nagy kihagyás. Igen, legutóbb miattunk nem volt, mert épp ültünk, úgyhogy de ezt így már így jeleztük előre, hogy ez így sanszos. És hát nem 20-án sikerült megszületni a kislány, de így tök jó, hogy végre lett a tűzijátéknak, és utána. Így rögtön. Tehát így de nagyon durva. Jól volt időzítve a dolog. Nemzeti ünnepre pakolni szülinapon? Igen, igen. Tehát így mindig tűzijáték. De az jó, mert ő sose lesz suliban a szülinapján. Hát az biztos. Hogy ünneplik meg? Na mindegy. Szóval nagyon sok játékkal játszottunk, és kicsit még kikacsintunk így a Gamescomra is. Igazából annyi, hogy ha a Gamescom számomra legalábbis úgy realizálódott, meg valószínűleg a legtöbbünk számára, hogy jött egy-két játék trailer, meg egy Cyberpunk stream, amik érdekelhettek. Jó, a Cyberpunk stream az viszont azért. Amik érdekelhettek minket, és akkor így lehet szemezgetni. Úgyhogy mi is csak azokat a játékokat fogjuk érinteni valószínűleg, amikből valami megragadt így ezekből a bejelentések, streamek formájában. Én személy szerint kb. 3-at vagy 4-et tudnék mondani maximálisan az eresztésben. Szerintem kezdjük ezzel. Ez egy kicsit több is, mint amit én. Igazából hát akkor... a Cyberpunk, meg egy Subnautica DLC az, amit nyilván fel tudok említeni az egészből. De még mielőtt ehhez hozzákezdenénk, mesélj egy kicsit a Redstone táborról. Addig én átálltam a kamerát, hogy ne... Redstone tábor! Hát már nem most volt egyébként, hanem még az előző CubeCast előtt volt a Redstone tábor. Alapvetően ugye nyilvánvalóan hozzátartozik ez a Redstone tábor élményhez, hogy nekem rendszeresen bedugul a fülem. És ilyenkor ki kell mosatni, és a Redstone tábor előtti nap dugult be, ami azt jelenti, hogy nem jutottam el orvoshoz. Ami azt jelenti, hogy úgy toltam ugye le a tábort, hogy így nem hallottam az egyik fülemre, tehát a bal fülemre egyáltalán, hát nem egyáltalán nem, de hogy azért így nagyjából nem. Ez valószínűleg nagyon sokat segített. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez nem biztos, hogy olyan hátrány feltétlenül. Nem, egyáltalán nem biztos, hogy ez olyan nagyon hátrányos volt. Az a helyzet, hogy nagyon-nagyon jó volt, tényleg nagyon-nagyon jó volt. Egy picit kisebb volt, vagy fiatalabb volt az átlag életkor, mint a tavalyi táborban, ami azért meglátszott, tehát egy kicsit nehezebb volt haladni, meg egy kicsit azért így nehezebb volt a dolog, de egyébként tényleg nagyon-nagyon jó volt, nagyon fun volt, csak nagyon-nagyon fárasztó. Nagyon-nagyon fárasztó. Azt gondolom. Azért ez mégiscsak úgy van, ugye összerak, vagy 52 darab 9 és 14 éves között. 52. Hm? És hányan voltatok rájuk, úgymond felvigyázók? Hát 4 tanár, és ők a táborvezetők is együtt, és 2 pedagógus, 6-an. És, heten. És te pluszban még heten. Vagy? Rajtad kívül volt még más ilyen meghívott előadó? Ice Bluebird-rel csináljuk együtt. Tavaly is veled csináltuk együtt, és idén is veled csináltuk együtt. Tehát hogy úgy veszem a tanárokat. Várjál, hányan voltunk? Hát akkor összesen 8-an voltatok? Nem. Szerintem összesen voltunk 7-en, és a tábor elején voltunk 8-an. Hát akkor mindenkire jutott átlagba 7,5 gyerek. Igen, és én ugye Ice Bluebird-et nagyon kedvelem, tehát hogy azért, tehát hogy ő neki a stílus egyáltalán nem áll messze tőlem, annak ellenére, hogy teszem azt, az első közös videósorozatunk még csak most fut, ugye jelenleg. De hogy egyébként egyáltalán nem áll nagyon messze a stílusa tőlem, úgyhogy ilyen tök jót tudunk beszélgetni. Úgyhogy ilyen téren ez tök jól ment. Nagyon szeretem a teljes csapatot, aki csinálja. Ugye a pedagógusok, azaz a kettő pedagógus, ők cserélődnek igazából. Ő az attól függ, hogy mikor kér rá éppen a táborok alatt. A tavalyi táborban ugye mások voltak, mint idén, és az idejek is nagyon jó fejek voltak. A tavalyiak is nagyon jó fejek voltak egyébként, de hogy az idejek is nagyon jó fejek voltak. Úgyhogy ez nagyon... Tehát, hogy ilyen téren tényleg az egész nagyon jó, csak azért nagyon-nagyon fárasztó. Tehát, hogy azért itt tényleg azt kell képzelni, hogy így nagyjából az alvás időn kívül, vagy mondjuk a takarodó idő előtt, mert este 10-kor van takarodó a srácoknak. És le is feküdtek este 10-kor? Hát elmentek a szobájukba, azt, hogy lefeküdtek, nyilván feküdtek le. Nyilván ment pár kört a pedagógus mi abban a dologban, mert nem voltak ilyen nehezebben kezelhető gyerekek voltak. Idén egy kicsit talán komolyabban is. Tehát, hogy idén az első reston táborban nem nagyon volt, mondjuk nem nagyon kellett dílelni verekedéssel. Itt meg azért volt, hogy összekaptak akár még rán is. Tehát, hogy azért, azért voltak nyilvánvalóan azért nehezebben, de hogy egyébként teljesen jól lehetett kezelni a dolgot, tehát nem... Nem volt semmi vészes, meg semmi izé. Csak azért volt pár ember, aki köré így lehetett tudni, hogy amikor így megjelent, hogy én nem csináltam semmit, de... Jó, megvoltak a bajkeverők. Jó, kértem. Igen, oké, értem, te nem csináltál semmit, ez a lényeg. De hogy azért reggel olyan 8 körül, 8-tól volt gyereggeli, mi olyan 8-15 körül jelentünk meg, mert azért ez a 8-tól megjelenés dolog, az 4 óra az még abszolút szükséges volt az alváshoz. Szóval 8-tól este 10-ig azért folyamatosan a srácok között voltunk. Tehát olyan volt, hogy nekünk nem volt épp óránk, nekik volt. Addig volt ilyen csend például, de hogy egyébként nem, tehát ez alatt a reston tábor alatt nem nagyon alakul ki olyan szituáció, amikor csend van. Tehát, hogy ilyen téren azért ez pretty terhelő, és nyilvánvalóan ez tudható, meg nincs ezzel semmi baj, meg ez a tábor erről szól, csak azért ez fárasztó. Tehát azért ez nagyon-nagyon fárasztó. És ugye mi általában 10 után, amikor elmentek, akkor 10 után még vagy tartottunk kis csapatépítőt, tehát hogy ez egy könnyed kis sörözgetés, érted, semmi vészes, nyilván főleg nem azok, akik a pedagógusok, akik ténylegesen vigyáznak a gyerekekre. Kemény mag. Ők egy sör, vagy ilyesmi, meg ilyen PlayStation-nek ilyen játékai, PlayStation-on játszottunk. Szóval, hogy azért így fan volt. Meg hát ugye nyilván este raktuk össze a másnapi dolgokat még. Tehát mit tudom én, ha másnap volt egy akadályverseny, akkor arra, hogy ki hol van, meg mik az állomások, meg mik a program az állomásokon, akkor ezt még este raktuk össze. Ja, de akkor ezek szerint eltelt. Eltelt abszolút, és aztán az utolsó 2 napra, vagy utolsó 3 napra, jött a táborba vagy a tábor helyszínére egy 60 fős orosz csapat. Akik kell azért voltak surlódások, de onnantól azért az elég vicces volt. Ment a szukázás, meg a tömeg. Ezek gyerekek voltak elsősorban, gyerekek és az őket kísérő szülők, mert ez egy ilyen kórus volt, akik járják éppen Európát és énekelgetnek helyek. Hát azért voltak konfliktusok, tehát azért nyilván a gyerekek közötti kommunikáció az így probléma, de nyilván nagyon sokat viccelődtünk ezzel. Az oroszok inkább, már a spájzban inkább nem, igen, inkább nem szólunk be, mert mit tudom, hogy megszállják még a végén megint az országot. Jóban lenni egyébként így mindenki. Tehát, hogy azért ilyen vicceket nyilván azért toltunk. Illetve volt egy másik konfliktus, ez egy hotel elvileg. Tábornak egyébként nagyon jó volt, sokkal jobb, mint a tavalyi, a közösségi terek nem voltak annyira jók, tehát hogy a tavalyi tábornak a közösségi terei voltak nagyon jók, itt meg a szobák sokkal jobbak voltak, mint a tavalyi, és a kaja 1000 milliószor jobb volt, mint a tavalyi. Bármint, hogy így konkrétan jó volt. Tehát amikor így repetázol magadtól, és nem az van, hogy jó, most legyőzöm még ezt a gombát. Svéd asztal volt, vagy menü? Menü. Várjál. De akkor jól főztek ezek szerint. Igen, szóval az a lényeg, hogy ők hozták ki a kaját, aztán sem, tehát nem te válogattál. Hogy ennek a reggel volt ilyen válasz. Akkor határozottan dob a tábor élményen, ha jó a kaja. És tényleg nagyon finom volt. Tehát ugye éhesen én aztán soha nem maradtam. Ilyen, odaültem, ahol az ilyen kisebb nevésű srácok, lányok ültek, és így, ó, ti ezt már nem eszitek meg? Olyan repetázásokat csaptunk, hogy öröm volt. A nagy ragadozó, a predátor megérkezett. Ilyen, azért, ne hívjuk, ez nem egy jó szó aztán. Jó, és hogy kisgyerekek, jó, oké. Egyenlő elosztásban lévő táborban, de egy azért tényleg fárasztó. Ilyet volt képzeld egy csávó, azt kell tudni, hogy aki erre az időszakra foglalt szállást, az online felület teljesen biztosan kiírta, hogy gyerektábor van a helyszínen éppen. Telefonban a foglalásra is valószínűleg mondták, de nem tudom. Na ez a csávó ez teljesen meglepődött, hogy itt gyerektábor létezhet, és ez mennyire felháborító. De nem volt egyébként, két konfliktusunk volt vele, az egyik az nem volt konfliktus, igazából az első az először jött, és nekünk tanároknak kiabált, és aztán kiabált a gyerekekkel is. Ilyen este 9 óra magasságában, hogy most ma aztán kus legyen, mert egész nap hangzavar volt. És megmondtuk, hogy 10-ig még az is marad, és egyébként minden nap az marad, úgyhogy van sajnos. Egyébként nem, ez nem egy olyan tábor, mint mondjuk egy edzőtábor, hogy mit tudom én, hajnali 6-kor, meg hajnali 5-kor már kim vannak, és az udvaron üvöltöznek, meg ilyenek. Tehát azért ezek a srácok, ezek sokkal visszafogottabbak nagyon sok tábornál. De így ővel volt egy konfliktus, és aztán képzeljétek el, egy későbbi órán, egy olyan helyen tartottunk órát, ami egyébként ugye a szállásnak egy közösségi helye elvileg, de ugye most nyilván mi voltunk ott, a mi gépeink voltak ott, és ott volt egy biliárd asztal. És általában az asztalt, amin van a tévé, azt átvittük a biliárd asztal elé, hogy ne legyen a biliárdasztal a gépek, meg a gépek előtt dolgozó srácok és a tévé között. De hogy egyedül voltam azon az órán, amikor kezdtem, ezért nem vittem előre, mert nem éreztem biztonságban azt, hogy egyszerre tudom mozgatni úgy az asztalt, hogy támasszam a tévét is rajta, szóval hogy az így macerásnak tűnt. Úgyhogy nem vittem előre, csak kitoltam az oldalára a teremnek az asztalt, és így behajtottam oldalát, tehát leláttak a srácok. És ez az idős bácsi felrángatta a feleségét, hogy ők pedig most biliárdozni fognak. De hát óra van, de nem, ők most biliárdozni fognak, úgyhogy beültek az óra közepén biliárdozni. Okay. És így elkezdtek biliárdozni, és így jó, engem nem zavar, ha őket nem. Arra figyeltek egyébként, hogy így azért ne álljanak be annyira a gyerekek elé, hogy lássák a dolgokat, de őket nem zavarta. Ők fizettek azért a biliárdasztalért, úgyhogy ők biliárdozni fognak. De ugyanez a csávó volt egyébként, aki 2 órával később a szakadó esőben ment lefürdeni a Balatonba, mert hogy sem az időjárás, sem a nyavajás kölykök nem fogják megzavarni a támogatást. Oké. De érted, Minecraft tábor, mire számított az illető? Tehát, hogy így majd ilyen 30 éves Minecraft entuziasztok fognak ott ülni, nem, és kitárgyalják a legújabb építési mechanizmusokat? Szerintem ő nem tudott semmit a táborról, csak azt tudta, hogy gyerektábor lesz ott. Azt, hogy milyen jellegű gyerektábor, azt szerintem ő nem tudta. Meg azt szerintem nem lehetett így tudni előre. De vicces volt, ami tavaly volt, és idén nem, hála az égnek, az, hogy egy sporttáborral legyünk együtt, mert azért ott nagyon sok konfliktus. Tehát amikor tudod, visszajön egy halom ilyen, nem tudom, ilyen tök kigyúrt, ilyen nagyon sportos arc, visszajönnek az egész napos edzésből, és jaj, nézzétek, és sok nyomorú kockát. Tehát azért ilyen megjegyzések így szoktak érkezni. És például az előttünk lévő héten, vagy valami korábbi táborban, ott konkrétan érkezett is ilyen. Tehát, hogy fent ülnek a srácok, csinálják a dolgokat, amiket ugye csinálunk, és akkor egyszer csak kapnak egy ilyen megjegyzést, és így mi lenne, ha nem? Tehát, hogy így mi lenne, ha nem lennél átkozottul primitív? És akkor nyilván így neki kell állni így átbeszélni velük ezeket a dolgokat. Ja, hogy aki kalandokra vágyik, akkor Redstone tábort tudjuk ajánlani. Jó volt, jó volt. Mindenféle kalandok, Minecraft kalandok, okulás, szociális kihívások és egyéb helyzetek, amikre felkészültem, vagy felkészületlenül, de ott vannak Viktorék. Úgyhogy lesz még gondolom máskor is ilyen. Nem tudom. Oké. Elméletileg még lesznek tárgyalások arról, hogy lesz-e ilyesmi. Én bevallom őszintén, én nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ez így kell az idegrendszeremnek, vagy nem tudom, hogy mondjam. Jó, akkor Sirius-szal vagy Sirius nélkül gamer táborok, ennyi. Ezt nem mondom, hogy nem jutott eszembe az, hogy átadjam Bencének a stafétabotot, és ő szervezzen valakit maga mellé, és... Értitek. Értjük. Na, hát akkor Gamescom. Gamescom! Na, alapvetően igazából egy játék van, ami szerintem mind a kettőnknek így érdekes volt, az a Cyberpunkos stream. Cyberpunk 2077. Így van. Te megnézted a streamet? Hogyne. Végig? Hogyne. Én bevallom őszintén, hogy nem egy az egybe ültem le végignézni. Aha. De így azért a 80%-át így részletekbe meg tudtam nézni. Masszív, egyébként masszív volt. Érdekes masszív. Amúgy, mert ugye ezt a videót nem akarta kirakni a fejlesztő csapat. Tehát ezt nem akarták kirakni, ez ilyen közösségi nyomásra került ki igazából. Ők ugye az E3-on tartottak prezentációt, a Gamescom-on tartottak prezentációt a szakmának, és ők igazából ennyivel szerették volna letudni a dolgot. Tehát ők ezt még nem akarták kirakni. Ha jól tudom, akkor amit ott letoltak a zárt ajtók mögött stream, az volt ez. Az ez tehát volt. Ők ezt csak újra lejátszották. Az ott gameplay volt, tehát hogy ott annyi a különbség, hogy ott helyben tolták le, és ott lehetett választani. Tehát hogy ott választhattak, hogy férfi vagy nő legyen, érted? Tehát hogy ez volt, ez az anyag volt, de azt akartam ezzel mondani, meg az a lényeg, hogy ők ugye ezt nem akarták kirakni. Mondjuk nem értem, hogy miért, de... Én nagyon értem, hogy miért egyébként. Több, sok aspektusában. Egy, nézd csak meg, hogy az E3-as és most a megjelenéssel kapcsolatos screenshotok a pókember esetén, hogyan veri az asztalt egy halom ember egy pocsolyának a megváltozása miatt. Jó, igen. Tehát én alapvetően nagyon is értem, hogy miért, és ráadásul ez a játék, ez még messze van. Hát, 19 vége, 20. Pár év, igen. Egy-két év. Tehát, hogy még simán mögötte ez a játék kifejezetten messze van. És ilyenkor szoktak előkerülni azok, hogy már nem tudom mikor belengedték, és még mindig nincs semmi, és simán lehet, hogy még a következő E3-on sem lesz, mit tudom én, játszható. Addigra már lehet, hogy lesz egy trailer, vagy valami ilyesmi, de hogy meg ugye vannak ilyenek, hogy azért azt hiszem tudható a játékra, hogy már az elejétől a végéig végig játszható. Volt valamilyen hír, hogy a Cyberpunk gyakorlatilag kész van, és akkor most kezdődnek a különféle finom hangulások rajta. De hogy az még rengeteg, és ráadásul egy ilyen koncepció esetén, ráadásul ugye nagyon sok minden megváltozhat, és simán lehet, hogy nagyon sok mindent megváltoztatnak még. Tehát, hogy én se raktam volna ki. Sőt, egyébként nagyon sokan támadják ezt a videót azzal kapcsolatban, hogy csúnya. Nekem nagyon sok minden jut eszembe erről a videóról, de nem az, hogy csúnya lenne. Egyetértek. Nekem egyébként az egész egy ilyen nagyobb Deus Ex-nek tűnik. Tehát, hogy ugyanazt az élményt fogja adni nekem legalábbis, mint amit a Deus Ex, hogy egy első hát, személyű igen, cyberpunk sztori gyakorlatilag. Igen, kapcsolódik. A Deus Ex-nek a világa nagyon hasonlít ehhez a világhoz. Nagyon sok aspektusában. Én imádom. Én nekem egyetlen egy dolog volt, amit láttam, és ami nem volt szimpatikus, az az autók, meg az autók kezelés. Az egész videóban minden egyébként nagyon tetszett. Az egész fejlődésrendszer, az egész világ, a világnak a hangulata. Én nagyon-nagyon szeretem a Cyberpunkot. Az tényleg nagyon ütős lett. Én imádom, mert magát a Cyberpunkot, érted? Tehát nem a játékot, hanem az egész a műfajt. Cyberpunk műfajt, igen. Nagyon-nagyon szeretem a könyvekben, szerepjátékban, nagyon-nagyon szeretem mindegyikben, és mondom, egyedül az autó volt, tehát az egész 48 perces anyagra én azt érzem, hogy így tökre rendben volt, tökre az teszem azt, amit így uh, tökre egybe volt szerintem az egész. Egyetlen egy dolgot érzek, hogy nem volt oké, és az a járműkezelés, és a járművek létezése így alapvetően. Mert amit láttunk most ebben a videóban, az alapján nekem nem tűnik elég nagynak a világ. Nyilván nem láttuk az egész világot, nem tudjuk mekkora, de hogy nem tűnik annyira nagyon nagynak, hogy a járművek úgy igazán hasznosak legyenek, de lehet, hogy közben tévedek, csak itt ebben nem tettek meg pont akkora távolságokat. És a másik meg, hogy a jármű kezelés és a jármű viselkedése az úton, az még valószínűleg nincs kész. Mert hogy az még így nagyon tapad az útra, és úgy megy, mintha egy sinen járna igazából az autó. Érted, gondolom, mire gondolok? Igen, igen, igen. Nekem egyébként így maga a jármű kezelés, tehát hogy na, amit láttam a világból, az egyszerűen gyönyörű volt, és valószínűleg tartom, hogy időnk javarészét nem autókázni fogjuk. Valószínűleg igen. Nekem egyébként az is tökre oké lenne. És az autó is nagyon tetszett. Tehát, igen. Hogy az autó maga is nagyon tetszett. Nekem egyébként az is tökre oké is lenne, hogyha az autó használata játékban az egy burkolt töltőképernyővel lenne egyenértékű, és valószínűleg nem ez lesz, amit itt láthattuk, tehát, hogy autókázhatunk majd. De tehát egy ilyen világban, amit oda ott így felépítettek, és amit láttak belőle, nekem már az is tök oké lenne, hogy akkor lenne egy ilyen autós átvezető screen, esetleg az átvezető animáció közben ott még lehet mozogni az autón belül. Meg ugye az egyik küldetést itt ott a Feka csávótól az autóba kaptuk meg, ha jól emlékszem. Aztán maga a játék meg, tehát így, nekem egy az egybe Deus Ex. Annyira nem... Kicsit a Deus Ex-ben a punk rész annyira nem erős. Nekem az... A Deus Ex-nek szerintem ennél egy kicsit komorabb a világa. Nem tudom, nem mondanám komorabbnak. Inkább az, hogy sok több benne a narancssárga. De nem hinném, hogy sokkal komorabb. Ez mindenképp színesebb volt. Tehát, hogy itt a különféle neonfények azok nagyon bejátszottak. Igen, ja. Igen. Nekem kicsit az volt fura, hogy a képességek, amiket láttak, én annyira nem estem tőlük hasra, de amúgy szerintem így ez alapján nem... De nem mentél el a végéig, ugye? Vagy meddig nézted? Hát így belenéztem az elején, meg amikor így unlockolták így az endgame skilleket, és kinyírták ott azt a kis miniboszt a Max suitban, és akkor ott láttam, hogy így hackkeltek embereket. A hackkelés része mondjuk nekem kimondottan tetszik, tehát ez a lopakodós, hackkelős dolog. Főleg ez a hackkelős rendszer, hogy egy emberen keresztül a csapattársait meghackeled, azért ez elég király. Igen, meg így befolyásolhatod a pályát, meg a harcok kimenetelét, és hogy hogyan oldod meg a küldetést, és hogy maga ez, hogy többfajta megoldás létezik, ez is egy nagyon király dolog, amik ráadásul majd későbbiekben is így kihattak majd a sztorira, tehát hogy hogy oldottál meg egy szitut, hogy békésen, lopakodva, nem lopakodva, de még mindig békésen, vagy mindenkit halomra öltél, tehát hogy ezeket én itt tökre bírom, ezeket a megoldásokat. És hát valószínűleg a játékosoknak a 90%-a csak egyet, ha fog látni ezek közül a dolgok közül, de ők így belerakják bőszen, úgyhogy jaja, szóval eléggé meggyőző volt. Aha. Igen, elég meggyőző volt. És tényleg, ami nekem így nagyon szimpatikus volt, és hát miért ne ajnározzuk megint egy kicsit a CD Projekt Redet, amíg tehetjük, hogy tényleg ez így elüt a gyakorlattól, tehát ritka az, amikor egy játékkiadó cég a játék megjelenés előtt kirak egy 48-50 perces anyagot a játékáról, és azt végig egy ilyen fejlesztői kommentárral fűszerezi. Olyan szokott lenni, hogy ilyen kis 5-8 perces snittek, és akkor havonta egy ilyen, és akkor abból a végén összeáll mondjuk egy 50 perces anyag. De hogy így egybe egy ilyen 50 perces anyagot lenyomnak, ahol így tényleg így demozzák a legfontosabb feature-öket, és egy ilyen tök jó kommentet, tehát ebbe, ahogy így kezdődött az egész, hogy így ez nem a végleges verzió, ez még változni fog. Ők nagyon erősen tolták. Nagyon-nagyon erősen tolták. De hogy ez így tök korrekt volt. Persze, abszolút. Elején, tehát, legyen mindenkinek tök egyértelmű, és hogy... Az is nagyon tetszett, hogy nem szedték ki belőle azt, amikor ott így kicsit beakadt a játék, és akkor tekert a csík a közepén a képernyőnek, mert hogy megállt gondolom a videó, vagy volt valami technikai para, hogy azt is benne hagyták, hogy hát nézzed, ez most így működik, ez van most jelenleg. Tehát nem az van, hogy így ilyen beauty shotok, meg a legjobb részek, a működő legjobb részek vannak így összevágva, hanem hogy így jelenleg így állunk, és akkor ez van. Ezt kell szeretni. És ez így nekem így nagyon szimpi volt. így az egész prezentációval kapcsolatban. Igen, szerintem, igen, ez így nagyon, nagyon rendben volt. És nyilván nagyon messze van, de én például tökre várom. Én kicsit félek, hogy azért, mert single player én nem fogom végigtolni, vagy ilyenek. Igen, az vagy a sanszos. Azért remélem. Bár az utóbbi időben azért most mindjárt jönnek a játékok, amikkel játszottunk. Én úgy nagyon leragadtam ezeknél a játékoknál, és tökre élvezem, hogy ilyen sokat játszom. Most egyébként én is nagyon-nagyon leragadtam, konkrétan egy játéknál. jó, Cyberpunkra akarunk még valamit így beszélni? Nem. Jó, akkor én még akartunk. Mondanám, amiket én így megjegyeztem. Csak én nem követtem így aktívan a Gamescomot, hanem csak így láttam az új bejelentéseket, trélereket így a Facebookon. Alapvetően az E3-on jelentenek be nagyon sok újdonságot, tehát a Gamescom az már nem feltétlenül erről szól. Ja, de azért így vannak ilyen. Általában azokra a játékokra, amiket vársz vagy érdekel, jönnek az új trélerek, és akkor az érdekes. Játékot például nem nagyon szoktak azért. A Subnautica-nak jön a DLC-je, most már így mutattak is belőle anyagot, meg a Trello-jukon kirakták, és az a Shark köri DLC lesz, úgyhogy egyre ennyit tudunk biztosan, hogy valamikor majd jön, és valószínűleg ez is egy ilyen Early Access-ként startol. Amit még tudni lehet róla, hogy egy ilyen standalone játék lesz, tehát hogy nem kell, hogy meglegyen hozzá a Subnautica, ha jól tudom. De hogy ez egy ilyen Shark köri DLC lesz, és akkor egy ilyen kvázi még egy Subnautica játékot kapunk akkor. De tök jó. Tehát, hogy ezt mondjuk már tudni lehet egy ideje, hogy valami sarkköri DLC-t terveznek, de akkor most már így hivatalosan is kikerültek róla anyagok. Ami engem még így megfogott, egyrészt bejelentették, hogy jövő év februárban jön az Anno 1800, amit én így érdekelt, hogy mikor jön, és most már tudjuk, hogy mikor jön. Lesz új Settlers játék is, amivel őszintén szóval én a Settlers 2-vel játszottam. Én nem tudom, melyik Settlers-el játszottam. Volt egy Settlers, amivel játszottam. Nem, én úgy emlékszem, mintha az 5 lett volna, de nem tudom, hogy egyáltalán volt-e 5. Volt. Volt, azt hiszem valami 7 Settlers játék van. Meg jönni fog egy ilyen Settlers. Most éppen Settlers videót nézek a Settlers-ről. Igen, szerintem én ezzel játszottam. Igen, ezzel játszottam. Meg Settlers lesz most egy ilyen Settlers ontológia, tehát ahol így 7 Settlers játék egyben. Mhm. Uh-huh. De hogy lesz még egy új Settlers, ami csak The Settlers néven jön, mert hogy miért ne? Mert számozni már nem divat. Igen, már nem divat. Inkább így rebootoljuk az egész címet. És kiderült még az is, hogy jövőre nem lesz új Assassin's Creed, úgyhogy elmorzsoltunk egy könycseppet. Hála az égnek. Igen. Nem, én abszolút nem. Nem kell minden évben kiadni. Egyetértek egyébként. Tehát, hogy így most mindenki fellélegzett. Egy kicsit egyébként, tehát hogy így most erről még voltak ilyen kis hírek is, hogy így jövőre nem lesz új Assassin's Creed, és hogy mennyire örülünk, és akkor ezen rángott a gamer sajtó pár napon keresztül, és igazándiból így ja, és hogy így ez lenne a normális, hogyha egy jó játékot akar csinálni. És Settlers más játék nem marad, ja meg a Devil May Cry-nak a Devil May Cry 5-ös trailerre nagyon király lett. Igazából a zene az, ami engem nagyon megfogott, tehát azt a zúzást, azt most konkrétan ezt loopolom, miközben Monster Hunter-ezek, tehát hogy így az a zene, hallgassátok meg, keresetek rá, hogyha érdekel valakit, Devil May Cry 5 trailer, odabasz. Nagyon keményen odabasz az a zene, tehát hogy így zúzós. És olyan, hogy most így elhatároztam, hogy valamikor még van a legutóbbi Devil May Cry, a DMC, az nekem megvan még régóta, de nem játszottam vele egyáltalán, hogy most lehet, hogy kedvet kaptam hozzá, hogy azt is végig kéne tolni még valamikor, mielőtt megjön a következő része. Aha. Én anno a Devil May Cry 3-mal talán játszottam még nagyon régen, de nagyon-nagyon régen, és kb. Beletoltam egy ilyen 6-8 órát, és utána meg úgy ott hagytam, meg rájöttem, hogy tök béna vagyok benne, de tényleg nagyon jól össze van rakva az a játék. Jó kis zúzós. Én nem tudom, nekem ez a Devil May Cry, ennek az egész stílusa nekem nagyon japán. Az. Van, tudod, van ez a játék kategória, ami nálam nem tud megmaradni, mert nagyon japán, és tudom, hogy én ebben sajnos valószínűleg erre ilyen háklisabb vagyok. Nekem a Monster Hunter World is, amiatt így Na jó, azon, hogy mindjárt ejtünk pár megy a levesbe gyakorlatilag. Nekem ez nagyon-nagyon japán. Egy dolog még a Gamescom-mal kapcsolatban, az azt hiszem a Gamescom előtt lett bejelentve, vagy valahol a Gamescom környékén közvetlenül, hogy tolják a Tropico 6-ot. Ja igen, Tropico 6 mikor jön? Január, azt hiszem. Ó, az jó, januárban Tropico, januárra február vége, anno... Okay, nem akarok hülyeséget mondani, de én azt hiszem, hogy januárra, mert ugye most jött volna év végén a Tropico 6, én nagyon-nagyon várom egyébként, nagyon-nagyon várom a Tropico 6-ot, mert hát én nagyon, nekem nagyon közel áll a szívemhez egyébként ez a játék. Jó a zene. Nagyon jó a zene, és alapvetően ez az egész diktatúrás poén. Igen, Steamen azt írják, hogy 2019. január. Szóval ez az egész diktatúrás vonal, főleg ott a banán köztársaságokban én ezt nagyon-nagyon imádom, és nagyon-nagyon szomorú vagyok egyébként, hogy eltolták, de azért meg nem, mert hát, ha így sokkal jobb lesz, és azt nagyon adom. Tehát legyen nyugodtan sokkal jobb. Yep. Tehát, hogy én igen, még ez volt az, ami. De ezzel kapcsolatban nem is jött ki talán semmi új, nagyon izgalmas a Gamescom-on egyébként. Csak maga a hír, hogy el van tolva. És mondom, nyugodtan tolják el, én abszolút egyébként egyetértek azzal, nem is tudom kitől származó mondással, hogy egy elhalasztott játék még lehet jó, de egy rosszul kihozott, az már rossz marad örökre. Igen. Tehát minden játék is gyakorlatilag az első két hétben kaszálja a legnagyobbat, vagy bukik a legnagyobbat, és onnantól lehet gyakorlatilag... Vagy legalábbis a triplások, amik menteni. Így adják ki magukat, és nem mikrotranszakciósak, és nem mit tudom én még, azokra ez mindenképpen igaz, mert azért az ilyen early access játékokra, aminek így a rajongói táborának fel kell épülni, azért ez máshogy néz ki. De azért az early access-nél is ez megvan, tehát... Hát de gondolj mondjuk a PUBG-ra, tehát azért az messze menőkig nem. Jó, de early access játék esetében ez nem így van. Igen, de az early access-nek azért ott is megvan ez a kezdeti belelkesülés, aztán utána kicsit eltérőbben viselkedik a játék, mint mondjuk a AAA-soknál. Tehát a AAA-soknál ugyanúgy, mint a YouTube videónál, tehát az első pár napban ott egy nagyon pörög, nagyon fontos, szépen leseng. Viszont az early access játékoknál megvan az a lehetőség, hogy ez utána még megy föl, vagy hogy így az elején van egy ilyen kis löket, és utána szép lassan egyre inkább emelkedik. Általában egyébként az early access-eknél vagy a patch-ekkel. Az elején kisebb a löket sokkal, nyilván, mint egy AAA-snál, mert nincs marketing kampány, ami arra a pontra van célozva, hanem a játék maga a része a marketing kampánynak is. Mindegy, ez egy jó kérdés, az a lényeg, hogy én ezt a játékot nagyon várom. Jaja. Én ezt a játékot nagyon várom, és amikor ezt megtudtam, hogy később jön ki, akkor eszembe jutott azért a lehetősége, hogy elővegyem inkább az ötöt. Ja, az a játszhatnék én is egyébként, mert így az is tök hangulatos, meg van hozzá pár DLC-m is. Neked meg nekem az összes. Nekem is megvan az összes, igen, lehetne vele játszani sokat. Ja, na jó van. Hát akkor ezek maradtak meg. Ja, én meg nyugodt szívvel konstatáltam, hogy két Lovecraftos játék is hamarosan jön, ugye mind a kettőt már várom egy ideje. Az egyik az a Call of Cthulhu, ami most október végén jön, és remélem jó lesz. A másik meg a The Sinking City, amiben szintén sok polipcsáp lesz, úgyhogy... Szintén sok polipcsáp. Ha sok a polipcsáp, akkor minden nagyon rendben hát van. Hát figyelj, amelyik játékban tentakol van, az már csak jó lehet, nem? Vagy nem. Értem. Hát mondjuk Day of the Tentacle. Csak hogy egy klasszikussal éljek. Jó, akkor Gamescom. Tipa, beszéljünk akkor egy kicsit, vagy inkább én elmondom az élményeimet a Monster Hunterről. Jó, Monster Hunter World-ről. Ugye én is játszottam vele, szóval valamennyit tudok, de hogy valószínűleg te sokkal többet. És akkor most ütköztetjük. Hány óránát adtasz? De mindjárt megnézzük. Jó, oké, akkor ez az ütköztetés, tehát nekem összesen 3. 6 nem, csak 64. Bocsánat, elnézést. Csak 64 óra. Csak 64. Igen. Csak 64. És úgy most indul be a játék izgi része. Igen? Igazán. Igen, de majd mondom is, hogy mi volt az élmény. Na, szóval Monster Hunter, rárepültem tetszett, nagyon is tetszett, tehát hogy ez az egész vadászósdi, ez iszonyat király, azok a világ, gyönyörűen néznek ki a mappek, van benne kb. 5 vagy 6 ilyen nagyobb ilyen map, ahol lehetünk kalandozni, és cirka olyan 20 plusz 30, hát inkább dino, tehát hogy ezek szörnyek, de lófaszt, ezek dinók. Na elég dino hasonló, egyébként igen. Nagyon sok amit láttam, jó, nyilván repül meg sárkány, meg mit tudom én, de hogy... Tehát, hogy Monster Hunter, ne, ezek dinók, őshüllők, max sárkányok, annak még el tudom fogadni, mert minden második az tűzetokád, de hogy, de hogy miért kell Monster? Tehát az lenne a Monster, ami mondjuk lenne ilyen iszaplény, akkor lenne ilyen elementál, mármint, hogy ilyen rendes, ilyen megidézett, tehát hogy amiről tényleg szörnyetek, meg ilyen gnóm, ilyen manó, meg ilyen nem tudom, tehát hogy ilyen változatosan, de mindegyik egy nagy ősülő, de jó, szóval ez csak egy ilyen fogalmi dolog, de tehát így nagyon tetszik meg az, ahogy a világ így él, tényleg él, tehát hogy így elkezdek ott vadászni, és talán így a streamben is így ez volt, hogy ott így, jó, hát akkor itt most levadászom ezt a Yagraszt, az a legkisebb ilyen sárka, sárga gyík, ami így bezabálja a kisebbet, és akkor nagy lesz a pocakja. Uh-huh. És akkor gondoltam, hogy akkor jó, akkor ezzel így megcsináljuk ezt a streamet, és akkor az így tök jó lesz, levadászok egy kisebb dögöt, azzal nem spoilerezem el a nagyobbakat se, meg akkor mégiscsak látnak egy sikeres vadászatot, és én is meg tudom csinálni emberidő alatt. Ez így szép is jó volt, amíg meg nem jelent egy ilyen ordenálé nagy dög, és így konkrétan lezabálta nekem azt a szörnyet, akit el akartam ejteni. Igen. Közben Rumbledon-nak nagyon szépen köszönöm a donation, és utána így gondoltam, jó, akkor változott a terv, levadásztuk a nagyot. És akkor ment, és így tökre tetszik, hogy így aktívan lehet használni ezt a világot, tele van mindenféle interakciós ponttal, tehát hogy így ráomlaszthatod a hegyet, vannak ilyen mérges gázteregető növények, meg vannak ilyen kis szaros békák, most pont itt van egy, amit így látnak a streamen is, tehát hogy egy ilyen kis görény béka, ami ilyen sárga felleget erget, és az a legnagyobb állatokat is megállítja. Igen, találkoztam vele, de meg volt. Úgyhogy mondom, tehát egy eszméletlenül jó hangulata van, és a világa, és a lények, ahogy viselkednek meg, amik így megtörténnek, iszonyat hangulatos, és nagyon-nagyon mókás. Elkezdett kapálni azzal a hatalmas péklapáttal. Na igen, a fegyverek, tehát hogy azért azt erősen szokni kellett, és megjegyzem, hogy ebből a 64 órából kb. 60-at ugyanazzal a fegyverrel töltöttem, és most már úgy elmondhatom, hogy úgy nagyjából tudok vele játszani, azzal az egy fegyverrel. És van kb. 20 fegyver a játékban, tehát így good luck, have fun, ha valaki mindegyiket mesteri szinten akarja tolni. De jó, de igazából nincs semmi szükség, hogy mindegyiket mesteri szinten tolnám. Nincs. Nem egészítik ki egymást annyira, hogy mondjuk egy csapatba mész, akkor az endgame, tehát hogy a játék végén lévő legkeményebb szörnyeket, azokat csapatba érdemes vadászni. És van talán egy igazán kemény, vagy kettő, ahol tényleg össze is kell keményen dolgozni, hogyha le akarjátok verni. És nem csak szopni akartok rajta, talán a Behemoth az, őt még én nem öltem egyébként. De tehát, hogy így az endgame szörnyek, akik így fel vannak turbózva, meg minden, azok lehetnek így csapatkoordináció igényesek. De tényleg, tehát, hogy nem árt, ha van egy olyan, aki így inkább tankolja a szörnyet, ami egyébként csak azért hülyeség, mert a szörny gondol egyet, azt átmegy egy másik ember, és leszarja, hogy éppen ki próbálta agrózni, vagy tankolni. Meg nem lehet annyira tankolni is ezeket a szörnyeket, mert tehát, hogy így tényleg akkorákat ütnek, mint az ipari áram. És így tehát így igazod, muszáj. Tök mindegy, hogy te mennyire vagy tankos. Igen, tehát, hogy így... Valószínűleg így is meghalsz. Tehát, hogy így jól kell dodzsolni, és nem lehet őket így nagyon magadra hergelni, mert tényleg így mindig gondolnak, én legalábbis ezt még így látom, lehet, hogy másképp működik, akik profibbak ebben, de tehát, hogy így a szörny mindig azt támadja, aki így a legidegesítőbb neki, kivéve akkor, amikor így gondol egyet, és így kinéz magának egy hátsó sorban lövöldöző íját, és akkor úgy utána annak így neki ront. Legalábbis megpróbál neki rontani. De egyébként láttam ilyen videókat, és így tök jól össze lehet dolgozni, tehát valaki így hátulról putyogtat, valaki közelről csépeli, és próbálja magán tartani, akik általában ügyesebbek, és van, aki meg hátul rak ilyen gyógyító felhőket, meg minden, hogyha szükséges, meg így lő ilyen vakító gránátot, meg egyéb ilyen vackokat. Tehát így jó, össze lehet egészen komolyan dolgozni. És mondom, nagyon sok fegyver van, nagyon sok fejlesztés, eszméletlenül sok fejlesztés van, és a magának, az egész gameplaynek, tehát a gameplay loop is szerintem nagyon jó. Tehát, hogy tehát ha lecsupaszítjuk az egész játékot, ez egy farm. Ez egy grindfest. Ez a játék. Tehát, hát hogy ölöd a nagy dögöket, hogy utána gyorsabban ölhess A lábkörmükből egy kicsivel jobb kardot készíts magadnak, amivel egy kicsivel gyorsabban ölöd meg a következő dögöt, vagy ugyanazt. Még egyszer, mert nem dobta ki a köldök zsinórját, ami meg a másik fegyverhez kell például, vagy nyakkendő. Ja, alapvetően egyébként ilyen ennek tűnik a játék. Igen, de, nyilván egy szép világban, szép kiegészítőkkel, hogy összeszakadt az a farönk körülötted. Igen. De az a csodálatos tényleg, hogy ezt a grindot, ez a játék úgy tálalja, hogy tehát én 60 plusz óra után sem érzem annak, és tökre élvezem. Aha. És tehát, hogy így semmi sem tűnik elérhetetlennek. Tehát, hogy jönnek ezek az endgame fegyverek, meg endgame páncélok, és igazándiból annyi kell csak hozzá, hogy így bemész online játékmódba, és akkor így fogsz magadnak így segítőket, és akkor így párszor nekimész egy szörnynek. Ha nincs mákod, akkor mondjuk így 8-szor ugyanannak a szörnynek, ha abból az egy adott szörnyből kell valami, és nem esik ki. De alapvetően tök élvezetes. Én ez ilyet nem szeretem. Puh. Hát jó, hogyha valakinek ehhez nincs gusztusa, az valószínűleg 5 óra után már rájön arra, hogy a Monster Hunter nem neki való. De tehát, hogy ezt azért érdemes megjegyezni, hogy ez a játék, ez egy grindfest, de nagyon-nagyon szépen tálal. Tehát, hogy az, amit így nem veszed észre rajta, hogy grindfest, így a 60 plusz óráig biztosan nem. Tehát, vagy még később se. Sok streamet néztem egyébként, ahogy csapatták, LOL streamek közben játszották többen, tudod, amikor a meccsről mennek meccsre. Aha. És ugye olyankor azért eléggé komoly várakozási idők vannak, és ott láttam többeket azért tolni. Hű, azért vannak nagy dögök már a vége felé, vagy nem is tudom, a vége felé. És azokat szeretjük el, a nagy dögöket, tehát minden, ami nagy, az jöhet. Igen, hát ezek nagyok, az biztos. Ez a szegény is, amit most ütsz, ez is itt próbál azzal a szárnyával kezdeni valamit, de valahogy csak nem is jön össze neki. Hát nem. Na, az egyetlen dolog, ami így beárnyékolt a PC-s release, mert ez a PC-s verzió, hála Istennek, én csak azért imádkoztam, hogy ne legyen rossz a port. És nem lett rossz a port. Tehát, hogy az én gépemet tök jól futott. Erre beszéltünk, amikor megjelent a játék konzolra, akkor emlékszünk is, hogy beszéltünk róla, hogy potenciálisan benne van az esély, hogy rossz legyen a port. Igen, tehát hogy én csak ezért imádkoztam sírva, hogy ne csesszék el a portot, mert azért ez így a japán játékoknál így dívik sokszor, hogy így a port az, hát egy kicsit döcögős. De Istennek itt nem lett. Egy probléma volt csak, hogy a netcode-dal voltak parák, és emiatt hát egy, mondjuk úgy, hogy erőteljesen multifókuszú játék, tehát hogy egyedül is le lehet minden szörnyet ölni, csak kicsit nehezebb és lassabb, főleg a végén. Aha. És hát így nem nagyon működött pár napig ez az online rész, és egyébként ez a vegyes értékelés Steamen, ez ennek betudható, meg talán a tehát igen, a kínaiak azok konkrétan elszabadultak a Steamen, tehát hogy így bárhol, ahol, tehát ha nincsen már kínai fordítása egy játéknak, az max 65%, tehát hogy a kínaiak azt így szarrá, de tényleg szarrá leértékelik. Ha a másik probléma, hogyha van, de nem elég jó, vagy hibás, vagy valami. Tehát akkor is így, tehát így esélytelen. Tehát, hogy erre valami szűrőt be kéne tenni a Steamnek lassan, mert tényleg, tehát, hogy a kínaiak azok így leamortizálják sokszor az értékeléseket, ha valami nekik nem tetsző dolog van. És gondolom ebben nincsen kínai felirat. Szerintem van, mert elég nagy közönsége van a játéknak így távol-keleten. Sőt, ott van a nagy közönsége. Tehát ez az első ilyen... Azért ez a játék, ez nem... Igen, ez nem tehát a Monster Hunter alapvetően most van az első ilyen nagy nyugati release-e ezzel a verzióval, ha jól tudom. Mert a korábbi verziók is inkább csak Ázsiába taroltak. Igen. És ez az első, amit így kicsit így populárisabbra csinálnak, tehát ilyen kazuálabbra. ha lehet ezt annak nevezni, és hát ugye ez egy ilyen multiplatform release is egyben. Aha. És nekem nagyon tetszik, mondom, a netcode-dal voltak parák, ami engem egyébként szintén nem érintett, mert én olyan jól elszólózgattam a szörnyeket egyedül is, aztán most már... Jó, hát persze, de azért ez fontos. Most már, hogy működik, meg egy nagyobb dögökkel ellen megyek én is, most már én is így behívom az emberkéket, vagy bejoinolok valahova, de itt tök jól működik. Szoktál játszani, vagy csak valami? Nem, randomokkal, de egyébként volt már olyan, hogy nézővel sorsolt össze a játék, így tök véletlenül. És akkor ott így integettek, meg így írtak, hogy hello, hello, te az a csonti, vagy minden, és itt a poén volt. De tényleg, tehát a multi része is most már így üzembiztosan működik, azt aha. tudom mondani, és így jó, élvezem a játékot, és benne van már 60 plusz órám, és így most is, ma is például játszottam vele egy kicsit. Tehát, hogy ez is az a játék, amit így hébe-hóba még akkor is, amikor már így végigtoltad, előveszel, és csak így poénból letolsz egy vadászatot, mert élvezetes. Ha meg van kivel játszani... Még végig, nem? Nem toltam végig, a kampánynak a vége felé közeledek, még azt hiszem kb. 8 küldetés választ el az utolsó szörnytől, vagy valahogy hány így hány küldetés állok. Volt az egész? Sok. Nagyon sok. Tehát, hogy... Hát, csak nem a tehát, hogy a 64 órámból szerintem eddig olyan 45 az a küldikkel ment el. Tehát, hogy... Van benne content. Ha csak a kampányt csinálod meg, és azért ebben benne van az, hogy azért kell egy picit a kampányban... Már nem! A kampánynak az eleje, tehát az első, mit tudom én, 10 szörny, uh-huh. 10 fajta szörny, az gyakorlatilag egyikről mész a másikra, és a szünetekbe kraftolsz magadnak egy jobb gírt. Igen. És utána jönnek a high level szörnyek, ami egy kicsit... így utólag nézve levesz az élményből, hogy van kb. 6 vagy 8 fajta típusú szörny. A típus alatt azt ért, hogy így játékban dizájnold ilyen skeleton. Tehát, hogy amit most látunk, ez a Tyrannosaurus modell, ez egyfajta, és erre ráhúztak még másik kettő fajta szörnyet, meg még azoknak egy másik színű verzióját. De nem érződik ez olyan durván, csak így feltűnt, hogy azért vannak ilyen fajták ezekből a szörnyekből. De én egyébként simán díjaznám, hogyha még ilyen DLC-k formájában vagy akár ingyenes kontentként, ha jól tudom, ingyenes kontentként terveznek még azért több szörnyt így hozzáadni, meg ilyen eventeket, tehát hogy így a játéknak az utóélete is jól fog így ennyire muzsikálni, és akkor így... Jó lesz ez a Monster Hunter World, így hosszantartó lesz, inkább azt mondom. Mert egyébként nagyon nagy reményeket fűznek hozzá. Úristen, mióta ütötted azt a gyíkot, erre most meghaltál. Ja, azt hiszem nem is öltem meg a végén ennek a videónak Nem, már mióta ütlegeled, és aztán egyszer csak most leütött. Igen, ez az a része a játéknak, amikor még szaragírem, nem is tudok nagyon játszani, és még kommentárt is csinálok közben, tehát hogy még koncentrálni se tudok normálisan, és akkor így ez születik belőle. De mondom, tehát én baromira élvezem a játékot, és én nyugodt szívvel tudom ajánlani mindenkinek, aki szereti az ilyen szörnyölős, vadászós, farmolós dolgot. És ha van kivel játszani... És nem zavarja a japán vonal. Ja, igen. Hát azért erőteljesen japán, de ha van kivel játszani, akkor meg... Azzal a karddal végigmászni király. Abban a susnyásban, de nehéz lehet. És ez meg is a legnagyobb kard egyébként. Nem, jaj, láttam ennél azért nagyobbakat. Az elején megpróbáltam avval a marha taglóval. Én ezt a kalapácsos dolgot használtam. Olyan lomha volt. Tehát ezt ja, így... nem egy ilyen... Valamilyen olyan eszközt használtam, ami egy ilyen hatalmas fejszévé tud átalakulni. Aha. Na, én egy olyat használtam. Igen, és így tényleg minden fegyvert így meg kell szokni először. Tehát olyan nincs, hogy megvan, lekraftolom a legjobbat, aztán majd így dőlnek a szörnyek. Nem fogod tudni normálisan irányítani a karakteredet a másik új fegyverre, és azt meg végképp nem fogod tudni, hogy optimális vele játszani. Úgyhogy ja... Kitapasztalás a játék nyitja, de nagyon-nagyon pozitív. És öltem azt az óriás csatacsirkét. És közre sejtettük, hogy valószínűleg ez lesz, hogy neked tökre fog tetszeni. Ja, mondom, aki ezeket a japán játékokat nem nagyon szereti, meg a farmolást, az kerülje el jó messzire a Monster Hunter World-ot. de egyébként szerintem egy tök jó játék lett, és tehát az eladásokból is, tehát az idei évnek talán az egyik legsikeresebb játék a eladási aha. szempontból is. Eléggé felkapott lett egyébként, meg tényleg nagyon sokan streamelték, nagyon-nagyon sokan. Általában nem főjátékként egyébként, de hogy azért az elég sokat számít általában. Ja, meg az a sikerélmény, amikor így mondom, hogy hát én minden szörnek a farkára megyek, hogy levágom. És amikor így sikerült a videóban levágnom, így mondom, hogy yes, yes, sikerült. Ja, úgy, mert ez tőlem, valami meg... külön lootot ad, vagy csak gyengít aha, külön loot. Aha. A farok, és ezt meg lehet utána süttetni, vagy van pár cucc, ami az kell is, hogy a farka legyen meg dedikáltan a dögnek. És így tök jó, hogy így kidolgozták ennyire őket, hogy így különböző részeiket hogy ütöd, melyik, hogy fáj neki. Jó, mondjuk azért az hozzátartozik, hogy az egyensúlyozásának valószínűleg nem tesz jót, ha levágod a farkát, tehát akkor hát nem, valószínűleg utána már nem tartaná meg ilyen jól magát, mint hogy most megtartja. Meg hogy erre soká jöttem rá, kb. 20 óra után, hogy hogyan lehet elkapni a szörnyeket. Tehát, hogy le kell gyengíteni, és utána, ha így elvonul nyalogatni a sebeit, akkor aláraksz egy csapdát, és utána aha. még így elkábítod, és akkor így ott alszik a szörny, azt valaki hazaviszi. A kellékesek. És miért viszed haza? Vagy miért viszitek haza? Akkor egy kicsit másabb lesz a loot táblája, ha élve kapod aha. el. És ez jó vagy rossz? Vagy jobb jó, vagy? Jó. Elvileg azt mondják az okosak, ezt még én így nem tapasztaltam ki, hogy jobb lootok eshetnek, meg több. Aha. És akkor itt talán többen van a hangsúly. Akkor tök jó, ott az otthoni részem, meg akkor ott alszik az egyik helyen a szörnyike, amíg egy újat el nem kapsz, vagy ki nem lépsz a játékba. Tehát ez azért ez elég durva, amikor így hazamész, és így, ja, hát igen, igazából ezt azért mentünk, hogy az ilyeneket agyonverjük, hogy ide költözhessen a népünk, de ezt inkább beköltöztettük a bázisunkra. Igen. Ami mindenhonnan hatalmas kerítésekkel van körbevéve. Állatvédőknek abszolút nem ajánlom a játékot. Tehát aki nem, az biztos. Érzékeny lelkületű, így a virtuális élőlények jólétével kapcsolatban, azok is messze kerüljék el, mert itt gyakorlatilag arról szól a játék, hogy mész, és így lekaszabolod a természetet, és így háborgatod konkrétan. Persze meg van magyarázva, hogy hát ezek nagyon gonosz. Ja, nagyon gonosz. De alapvetően mi mentünk az ő területükre, és így henteljük őket, tehát hogy így erről szól a játék. Igen. Inkább virtuális lényeket öljünk meg, mint itt a környezetünket, én azt mondom vagyok. Hazamész egy hatalmas őshüllővel, hogy anya, ugye megtarthatom. Igen. Igen kis ilyen, persze. Hányos lett a dolgozatod? 5-ös? Jó, akkor tartsd meg. Azért jó, itt, de neked kell róla gondoskodni. Sokat teszik. A dolgozatom? Szóval, ja, na mindegy, tehát hogy én, igen, éreztük, hogy ez valószínűleg ez hozzá sokkal közelebb fog állni, mint teszem azt hozzám. Igen. De nekem meg sincs, nekem egyébként meg sincs PC-re. Tehát, hogy én már be se szereztem PC-re, mert nem éreztem azt, hogy fontos lenne. Ugye megvan Xbox-ra, Xbox-on egyébként kifejezetten nem is szép. Tehát ott van valami a játékkal, ami miatt ilyen nagyon furán néz ki, olyan, mint halacsony lenne a felbontása. De hogy... de hogy nem gondoltam azt, hogy meg be kéne szereznem PC-re. Ja, tehát hogy így, ha megvan egy platformon, az bőven egy... Azt nem tudom, multiplatform kompatibilis-e a co-op része? Szerintem nem. De nem tudom, hogy van-e átjárhatóság. Inkább csak azért mondanám, mert meglepne, ha lenne. De nem, én nem is hallottam semmire, hogy így multiplatform, úgy multiplatform. Hát főleg nem a PlayStation-nél, mint az utóbbi idő így mutatja, tehát a a PlayStation, a Sony az így próbál jó, a PlayStation nem engedik, igen, ez nyilván ez így van, persze. Mert just because. Hát ők pont most nyilatkozott, nem olvastam végig egyébként cikket, csak elkezdtem olvasni. Pont most volt valami, amit írtak. De hogy így, ja, ők védik a játékosaikat, oké? Okay? Ők védik a játékosaikat. Megvédik az embereket, hogy való, hogy ők uralják jelenleg a piacot, tehát simán mondhatják azt, hogy nem. Nem kell azt mondani. És valószínűleg az összes többi cég is, ha ők lennének abban a helyzetben, amiben a PlayStation van, jelenleg azt mondanák, hogy nem. Igen, de tudod, ez ilyen nagyon corporate bullshit szagú mondás. Tehát, hát azért corporate a dolog, de mégiscsak corporate ez. Tehát, ez az a helyzet, amikor a South Parkban volt az az epizód, amikor így az olajszállító hajó így léket kapott, ott kifolyt az olaj, és akkor így hát az olajcégnek a vezérigazgatója így nagyon sajnálja. És akkor volt egy ilyen montázs, hogy ott volt a vezérigazgató, és így 25 szituációban mindig elmondja, sajnál. Nagyon sajnál. Így árva gyerekeket simogat. Én nagyon sajnálom. Következő ilyen szegényeknek oszt kaját. Én még nagyon sajnálom. Következő kutyákat simogat. Nagyon sajnálom. Tehát, hogy kb. ez a szitu. És egyébként valószínűleg igen. Ti védelme. A ti játékosok védelmi. Még mindig a játékosok védelmében. Na, igen, a játékosokat védjük. Jó, úgyhogy a Monster Hunterről szerintem akkor ennyi. Jó. Monster Hunter. Beszéljünk egy másfajta szörnyetekről, mondjuk a sírásóról. A bennünk élő szörnyetekről? A bennünk élő szörnyetekről, meg a kapitalista csacsiról. Graveyard Keeper szörnyetekről? Igen, meg a kapitalista bűnszövetkezetes szamárról. Nekem annyira sok időm egyébként nincsen benne jelenleg. 27 óra, de nagyon-nagyon-nagyon rácsúsztam. Rácsúszós. Hol tartasz benne? Gyűjtögetem éppen a katedrálishoz a dolgokat, és most fogok elkezdeni balzsamozással, meg ilyenekkel foglalkozni. Nem nagyon kezdtem el eddig. Tudtam volna technikailag csinálni már egy ideje, de hogy nem nagyon kezdtem el foglalkozni vele. Az alkémiával most kezdtem el nemrég. Uh-huh. Most kezdtem el a szőlőtermesztést is. Aha. Abban nagy pénz van egyébként a szőlőtermesztés. Ezt hallottam, én még ott tartok egyelőre, hogy elültettem a szőlőt, tehát hogy ültettem egy adag aranyszínűt, ültettem egy adag ezüstszínűt is, ültettem egy adag bronz kategóriájút. Lehet, hogy stream után még játszom is vele egy kicsit. Igen, nagyon rácsúszós az a játék. Nagyon-nagyon élvezem. Hány óránál tartasz meg? 44 órán. Minis kötsz éppen. Hát én most az elmúlt pár napban nem játszottam vele, mert inkább Monster Hunter-öztem, meg Two Aha. Point Hospitaloztam. Amiről mindjárt fogunk még beszélni. De, ja. Tehát látom azért így a játéknak a hiányosságait is. Tehát vannak például hiányosságai. Hát többek közt, hogy így dolgok nincsenek benne kidolgozva. Tehát És ráadásul ezt ilyen nagyon pofátlanul kommunikálja a játék. Tehát, hogy nem tudom, te megcsináltad-e, hogy ott van délen egy ilyen elzárt, sorompóval elzárt rész, ahol ilyen town pass-t kér az őr. Aha. Igen. Azt te megcsináltad? Nem. Elspoilerezzem, vagy ne? Nyugodtan. Nem a sztória miatt játszom a játékon. Jó. Na, szóval a lényeg az, hogy ott van egy ilyen déli terület, ahol még látsz is ilyen kis bányákat, meg ilyen réz, vagy ilyen fém lelőhelyeket, meg minden egyebet. Tehát, hogy így tízeli a játék, hogy oda majd lemehetsz, és ott is látod az őrt, megveszed a town pass-t, 20 ezüst azt hiszem, ami azért egy nem olyan kicsi pénz, főleg így a játék első felében. És akkor lemész, és egyszer csak így megbasz a villám. De szó szerint! Így beléd csap a villám, megdög lesz, és ott kelsz föl, és akkor kiderül, hogy egy átok van rajtad, ami miatt nem mehetsz oda le. Aha. És akkor ezt valahogy majd föl kéne oldani, és most itt kicsit elvesztettem a fonalat, hogy ott föl lehet ezt oldani, és akkor 25 dolgot még meg kell csinálni ennek érdekében, hogy feloldjuk, és akkor mehetünk délre, vagy nem lehet. Mindenesetre a legközelebb odamész, akkor megint kéri tőled az őr a town pass-t, de már nincs nálad a town pass, és nem is tudod beszerezni már, két módja van egyébként, hogy beszerezd azt a tekercset. Az egyik, hogy a pincében lévő ilyen kopasz kétes Aha. arctól szerzett be, vagy pedig ugye a templom melletti kis királyi postafióknál megvásárolod. Na most Igen. nem lehet már beszerezni nekem, de nem, is mehet, de nem is mehetek lejjebb, még ha akarnék is megint megdögleni a villám miatt. Úgyhogy gyakorlatilag az a helyzet, utána olvastam, hogy az a déli rész nincs kész, nincs benne a játékban. De és ezt így prezentál neked a játék, hogy így hey, kivizettél rá 20-szor a vízüstöt, és akkor így hát nem vehetsz le. Jó vicc volt, mi? Beszoptad. A másik, ami miatt rohadtul, de rohadtul mérges vagyok a játékra, az a templom upgrade. Tehát amit ott leművelt, azt szerintem a pofátlanság ne továbbja. Tehát, már? Hogy így, te upgrade-elted már a templomot? Egyszer. Egyszer. És akkor tudod, mi történik. Az a helyzet, hogy valami, meg kell venni hozzá valami jobb igen, kört. Azt... közli veled az a rohadék pap, hogy ennyit még fizessél be, vagy valamit így meg kell venni, uh-huh. Igen, és akkor már használhatod is. Na most a probléma az, hogy... ezt... hogy az a bevétel. Igen, igen, hogy az volt akkor még nekem az egyetlen bevételi lábam. Tehát azért a tizenvalahány ezüstért nagyon meg kellett dolgoznom, vagy 20, már nem is tudom. Nekem az a helyzet egyébként, hogy szóltak amúgy a srácok, hogy kell. Na igen, az úgy más. Pénz előre, viszont nem foglalkoztam vele, hanem fejlesztettem, amint lehetett. Én is. És happen to be pont volt nálam pénz. Na de ami a katedra... semmi, nekem ilyen semmi fennakadás nem okozott, de nem azért, mert így nagyon felkészültem rá, vagy ilyenek, hanem pont volt nálam annyi pénz, hogy megvegyem egyszerűen. Jó, hát nekem is, tehát az még nem olyan nagy para, de maga ez az egész, amit ott a játék leművel, az a pofátlanság ne tovább. Tehát, hogy így, hát nem használhatod, mert előtte így meg perkálj egyet, nem, mint hogyha nem kellett volna nekem idáig ez, is. Nekem ez így, ne, én ezt nem érzem ezt annyira vészesnek egyébként. És utána a pap még közli veled, hogy hát igazságban ez nem is kellett volna, csak úgy gondoltam, jó poén. Anyád. A pap az nem egy kellemes karakter, és nagyon abszolút sokat nem. A karakter nem. Engem az idegesít benne nagyon a párbeszédek alap. Engem nagyon idegesít, amikor tudod, ilyen felugrik egy szöveg, elolvasod, kattintasz, felugrik egy szöveg, elolvasod, kattintasz, felugrik egy szöveg, elolvasod, kattintasz, felugrik egy szöveg, és kussolj már! Érted? Tehát én ilyenkor pánikba esek, hogy soha nem mehetek tovább. Ja. És akkor nyilván most, én most csináltam meg az inkvizitoros küldetést, tehát most vittem neki tűzifát meg ilyeneket, hogy használhassam a szőlőst, és lementem, és elkezdett magyarázni a koponya, és kussolj már, annyira nem érdekel, amit beszélsz. Na igen, tehát hogy ez a másik része, ami miatt én egyébként csak mondom előre, hogyha a katedrást upgrade-eled, ahhoz, hogy legközelebb használhatod, már 12 arany kell. Tudom, hallottam a 12 aranyról. Egyelőre ez azért para, mert szerintem eddig a játékos karrieremben összesen nem kerestem mondjuk 2 aranyi pénzt. Igen. Tehát, hogy ez az, ami egy kicsit felidegesített, de ettől függetlenül így nagyon-nagyon imádom a játékot. Jó, hát gondolom majd valamivel lehet, még nem igazán találtam, hogy mi az, amivel nagyon. Én egyébként elrontottam, valószínűleg te nem rontottad el, de hogy én megvettem a pecsétet amúgy. Én is megvettem. Te is megvetted a pecsétet, persze. És aztán amikor így megláttam, hogy mennyibe került, és hogy gyakorlatilag 100 húst kell ahhoz eladnom, hogy visszajöjjön az ára. És tudod, amikor így, akkor inkább mindegy. azt tudod ugye, hogy minél többet adsz el valamiből, inflálódik, és minél többet veszel, úgy meg drágul. Tehát, hogyha nagy tételben vásárolsz, egy kicsit drágul folyamatosan, még nagy tételben adsz el, egy kicsit olcsóbban adod elégünkkel. Úgyhogy ez is egy ilyen kis reális szivatás egyébként, tehát keresletkínálat. Egyébként azt írják, hogy a 12 arany nélkül is használhatod a katedrát, és csak a sztori továbbviteléhez kell a 12 arany. Nem használhatod. Mert hogy én actually upgrade-eltem, és nem engedte használni az a nyomorult pap. Olyannyira nem, hogy még ilyen invitációkat is kér másik két karaktertől, vagy egy másik karaktert, hogy jöjjön el a nagy misédre. És ha az megvan, tehát megvan a 12 arany, mert megveszted az arisztokrata címet, és megvan az invitáció az Inquisitortól, az meg azt feltételezi, hogy az Inquisitor questline-t maxolt ki, ami meg tököm tudja, mit feltételez még. Jó, ez az egész játék ilyen. Mármint, hogy ilyen tekintetben ez az egész játék ilyen. Igen. Én most már ráálltam arra, hogy jegyzetelek telefonra, hogy éppen mit csinálok, mert annyira rendszeresen előfordult, hogy jó, akkor csinálok egy ilyet. Mi kell ehhez? Jó, az kell 6,5 millió különböző nyersanyag. Az egyik nyersanyagból jelenleg nem tudok még gyártani. Ahhoz, hogy azt a nyersanyagot gyártsam, ahhoz mindenféleképpen szükségem van még egy fejlesztésre, ahhoz pedig kék pontokra van szükségem, úgyhogy most elkezdek sírokat készíteni. Igen. És tökélet, semmi köze nincsen semmihez. Igen, így vissza kell fejteni, hogy ahhoz, amit te meg akarsz valósítani, mi az a kiindulási pont, amit el kell kezdened, hogy meglegyen, és konkrétan... Utazok. mert hogy nem is egy, hanem így teljesen szétválik, és csinálni kell ezt, csinálni kell azt, és még gyűjteni is hozzá fejlesztési pontokat, és amikor tudod, hogy összegyűjted a fejlesztési pontokat, megvan, és így, úristen, melyik fejlesztést akartam megvenni? És feltek csak úgy fejlesztést, mert egy konkrét fejlesztés kell, hogy el tudjak vele kezdeni dolgozni, hogy el tudjam készíteni, és ilyen hű, viszont ehhez nagyon-nagyon jót tesz a rendszerben amúgy az, hogy hogy ugye összehúzza az inventorikat. Nem nagyon láthattunk még hasonló jellegű játékban ilyen mechanikát, hogy így összehúzza a ládák inventoriát a kraftoló cuccok inventoriával lokálisan. Egy adott kis igen, helyszínen lokálisan, belül. De ez egy hatalmas könnyebbség. Amint rájössz, hogy mit hol kell tartani, onnantól kezdve ez lesz valószínűleg a világ legnagyobb könnyebbsége. Ja. Hogy ezeket behúzza, mert mondjuk a csiszolt kőből készülő második szintű kereszt, amihez tudod már kell a fejlettebb fémalkatrész, igen. Amihez ugye nyilván kell fémalkatrész, és egyébként kell a csiszolt kő, amit vagy az ével csinálsz meg, a vésővel, vagy egy ilyen polírozó krémmel. Libazsírral, vagy mi a túróval. Polírozó krémhez, ahhoz pedig kell csinálni agyagtálakat, úgyhogy ilyenkor van az, hogy ilyen 3 napig agyagozok, és akkor a következő pár hétre elegendő a tál. És akkor, ha úgy akarok kraftolni, akkor csak simán előveszem. És a legjobb egyébként az az, ami most a izénél volt, a minőséget javító műtrágyánál. Aha. Amikor, tudod, így elkezdek kraftolni, és nyilván mindenből egy halommal kraftolok. És így nehogy már megmagyarázzátok nekem, hogy mondjuk a kukacból csinálni az élő eszenciát, az tényleg egyesével kell, de úgy néz ki, egyesével kell. És ott meccsenek belőle 30-at. És írja valaki ilyen aranyosan visszafogottan a cseten, hogy az lehet, hogy sok lesz. De hogy lesz sok? Hát 30, ugye csak 30 növény alá tudok tenni. Az egyáltalán nem lesz sok. De szerintem az sok lesz. Jó, sok lesz. És tudod, elkezdem csinálni. Végig ahhoz meg lekraftolom a másik rész alkatrészt, tehát minden megvan, és elkezdem összekraftolni magukat a műtrágyákat, és 10-esével adja. És tudod, amikor így ülsz, hogy hát ez mégiscsak sok lesz. És a múltkor a izébe szaladtam bele, főleg, hogy én a Minecraft-ban megszoktam, hogyha valamiből kraftolsz egy stacknyit, az sose rossz, mert előbb-utóbb elfogy. És képzeld el izéből, tintás üvegből is sokat kraftoltam, de a tinta és a tollból is sokat kraftoltam, mert nem tudtam, hogy ez egy fogyó dolog, hanem nem úgy, tehát hogy nem tudtam, hogy egy papírt, ha megírsz, nem veszted el az egész tintát. Újra használható, igen. Hanem használható egy ideig még. Valami nyilván el fog fogyni, de hogy használható egy ideig. Ezek nagyon behaladszódnak, ezek a kutyák, ugye? Nem vészes. És tudod, amikor így csendben így és lekraftoltam egy ládányi tintás üveget, és aztán próbálod elhelyezni valahova. Igen. Valahova, bárhova. Jó, de mondjuk a kenyereket is 120-sával sütöm meg ilyenek. Tehát, hogy így... Igen. Én a muffinra áttértem, az sokkal jobb. Nem bonyolultam. Most hamburgert veretek egyébként. Hambi. Jó, emberi húsból. Én most már a kereskedővel bizniszelek, és árulom a tökömet, vagy a tökeimet, meg a... Mit árulok még neki? Valamit még árulok. Mi kell ahhoz, hogy vehess nála ilyen kereskedelmi licenc dolgot? Ez hogy működik? Hát egy kicsit questelni kell nála, és eljut addig a pontig a története, hogy azt mondja, jó, akkor csináljunk együtt boltot, és ahhoz kell az a licenc. A licenc pedig ott a templom melletti kis királyi bodegánál veszed meg. Az is azt hiszem ilyen 50 arany körül, vagy 50 ezüst körül van. Aha. A licenc, oda viszed neki, és onnantól kezdve társak vagytok, és akkor ott lehet boltolni. Azért ott vannak problémák ezzel a boltolással. Tehát most az a lényeg, hogy ott a kis hetente elviszi egyszer az árut, amit oda raksz. 6 slotot tudsz maximum ki összetákolni, ahova oda rakja az árut. Bizonyos árukat vihetsz el, tehát ilyen termést, és minimum ezüst, vagy arany minősítésű csillaggal. Aha. Tököt, hagymát, meg van ez a édes gyökér, vagy nem tudom micsoda. Aha. Meg ha kicsit még tovább progresszelsz, ott még nem tartok, akkor talán így lehet a kocsmában lévő csajnál, aki ugyancsak a társa, vagy valami ékszereket is árul, és akkor azért még nagyobbat lehet kaszálni. De a lényeg az, hogy le kell kraftolnod ládákba az árut otthon, és te a ládát így fölkapod a fejed fölé, és el kell vigyed a faluba. Most van az a teleportkő, amivel van. Még gyorsan oda tudsz menni a faluba, de akkor is vissza kell rohadjál oda a házadhoz, hogy vigyed a következő adagot. Tehát, ha ki akarod maxolni a kereskedőt, akkor konkrétan egy heted azzal fog telni, hogy oda-vissza ingázol a még falu és a házad között. Még akkor is, ha pincét használod? Hát, a tök mindegy, hogy hol mész, a pincével ugye kicsit rövidebb, mert gyorsabb. Az kicsit rövidebb, a, nem sokkal, kicsit. Mert így just physics, tehát egy ilyen féregjárat van valószínűleg, egy ilyen mini féregjárat a pincében. Az igen, az ott, ott vannak a fizikával a problémák, de érted, tehát, hogy emberek zsírjából csinálunk dolgokat. Tehát, jó, hát abszolút, tehát én egyébként, jaj, nem tudom, te megcsináltad a pincébe ezeket a sátánista rituáléhoz a kelléseket? Nem. Aj, nekem ez akkora nagy csalódás volt. Én akartam volna ott egy fekete kecske áldozat, vagy szamár áldozattal főleg, vagy valami, nem lehet. Nem lehet. Tehát kimaxoltam ott a dolgokat, volt szépen ilyen csontváz, véres szökőkút, meg minden, ami kellett, és így már így arra gyúrtam, hogy a gyerekek, megtartjuk a misét vasárnap, és akkor a következő nap egy fekete mise, és jaj, de szép köríves lesz ez a stream így vallási aspektusból. És nem lehetett, tehát ez nekem akkora nagy csalódás, hogy nem lehet fekete miséket tartani a játékban. Egyébként van... Nekem azt mondták, lehet, úgyhogy hazudtak. Hát nem tudom, én nekem nem sikerült még. Lehet egyébként még tovább kell egy kicsit questelni azzal a kopasz űrgével, de én még nem ezt írják egyébként, hogy a legegyszerűbb a ládákat az alaksori rövidített útvonalon tucatjával tolni a kereskedőig. És mert tudom, hogy ez a mechanika egyébként működik így, én úgy viszek általában fát, hogy bepakolom egymás mellé őket, és így tolom őket. Csak az a baj, hogy a fát nem lehet vízszintesen tolni, az csak függőlegesen. De függőlegesen így haza tudsz vinni a 18 farankat. Vízszintesen is lehet kettő. Én kettővel csinálom egyébként, de vízszintesen is lehet kettőt tolni. Mindegy. A fák szétcsúsztak egymáson, mindegy. Mindegy, de csak... például ez a teherhordás, tehát ott van az a nyomorult kapitalista rohadék szamár. Miért nem lehet vele megbeszélni? A legnagyobb tragédiája ennek a játéknak, hogy azzal a szamárral nem beszélhetünk már többet. Igen, tehát, hogy na, mondom a fenntartásaimat a játékkal, függetlenül, hogy imádom. Egy. Tehát, hogy így bizonyos részei látványosan nincsenek kész, nem tudni miért, tehát, hogy Lazy Bear a stúdió, aki készíti, és ez így tényleg lusta disznók, vagy nem tudom miért, de egy... nincsenek kész dolgok, tehát a déli terület, akkor így bizonyos questek így eléggé elhalnak meg. Ott van egy rakat NPC, akikkel így, tehát a szamár, ott állok vele nullás repun, és annyira akarnék vele repúzni, de nem lehet. Így megáll a sztori konkrét, tehát nincs ha befejezve. Mondom, ha valakivel szeretnék, az összes NPC hidegen hagy. Egyébként tényleg, tehát egyik sem érdekel, mindegyik totál nem szimpatikus. A sírok között a szellem, tudod, aki ápolja igen. A sírokat, és néha belevág pár villámot ebbe-abba. Az a legkevésbé szimpatikus, meg a koponya haverunk, az aztán elképesztően nem szimpatikus. És akkor ott volt a szamár, aminek imádtam a szövegét, meg imádtam a stílusát. Hatalmas. És amióta közölte veled, hogy répát kér a munkájára, azóta nem lehet vele beszélgetni, nem is találkoztok. Én felújítottam, az egyik első felújítás, amit végeztem, az a csúszda volt, ami leviszi a hullákat, ugye? Igen. Ami a világ legfölöslegesebb dolgainak egyike. Mert be nem pakolja a hűtőládákba, szóval igazából mindegy. Vagy lehet, hogy csak rossz helyre raktam a hűtőládákat. Mert hogy ugye ilyen hűtős cuccokat használok már a hullákhoz. Ja. De hogy így ő vele miért nem lehet, és az a nyavajás koponya meg minek ugat bele mindenbe? Igen, tehát hogy az konkrétan, hogy a szamár questline az így elhal, az szerintem egy iszonyat nagy hiba. Egy gyorsan, egy picit így beleránt a mezőgazdaságba. Hát meg ugye ebbe a kapitalista szemléletbe, ugye. És imádom, akkor így, és például a szamarat. Én tényleg a világ összes répáját, még egy salátát is adnék neki, hogyha rá lehetne bírni valahogy, hogy így jöjjön oda valahova, ahova én bepakolok neki öt követ, és dolgozzon nekem. Igen, adok neki érte pénzt. Vagy bármit, érted? Együtt a Querryhez, és lehozhatnánk együtt a dolgokat. Vagy azokat a rohadt ládákat, amiket lekraftolsz a kereskedőnek hetente, azokat így elszállítsa a kereskedőhöz, hogy eladja. Igen. Tehát, hogy így... Szóval így a játék így bizonyos pontokon szánt szándékkal szivatja a játékost. Ezt én sok ponton érzem egyébként, ez kifejezetten. Kifejezetten sok ponton érzem azért. Bizonyos részek nagyon durván nincsenek így elmagyarázva rendesen benne, ami még szintén egy. Tehát az alkímia az egy halál, tehát hogy Wikipédia nélkül az alkímia az így esélytelen. Lehet szerintem. Főleg úgy egyébként, hogyha tehát hogy be se tudod rakni azt a dolgot, mondjuk ami a második nyersanyaga valaminek, az be se tudod rakni, ha az elsőt nem rakod be. Tehát, hogy még Wikipédiával is néha hülyének érzed magad. Igen. Ott álltam és csináltam a műtrágyát, és így de hát az van ideírva, hogy az alkatrész kell, és már órák óta azzal foglalkozom, hogy ezt az alkatrészt megcsináljam. Mi az, hogy nem lehet használni? Írják, hogy azt rak be másodiknak, és így állsz, hogy really? És így, ja. Tehát, really? Hogy ezt meg lehetett volna úgy csinálni, hogy oké, értjük. Tehát, hogy így jöjj rá magadtól a receptekre, mert ugye a valóságban se történne ez másként, és akkor az mennyire realisztikus, meg mit tudom én, beleérzés, minden. De, tehát, hogy lehetett volna egy kicsit úgy segíteni a játékosnak, hogy az alkímiai labor mellett mondjuk van egy notes, vagy egy NPC, akivel ha megcsinálod egy adott dolognak a questjét, kvázi összeszeded neki a cuccokat, amik kellenek hozzá, és akkor megmondja, hogy ez és ez és ez, ha összerakod, akkor ez lesz belőle, és ha ezt megcsinálod neki, akkor kapsz is egy ilyen extra adagot belőle. Tehát, hogy így kvázi lenne egy ilyen miért ne lett egy ilyen alkimista quest sor, ha már mindenből van egy ilyen questes NPC gyakorlatilag. Ami sokaknak fura egyébként, és a negatív értékeléseknek, ezt néztem Steamen, egy jó része az annak szól, hogy gyakorlatilag annyira minden egymásra épül, tehát, hogy ahhoz, hogy tudjál haladni, először meg kell csinálnod ennél a questet. De honnan tudod, hogy ennél kell megcsinálnod a questet? Játszol 10 órát, aztán majd előbb-utóbb rájössz. Aztán megcsinálod a questet, akkor ahhoz kell menni, de és senki máshoz meg kell belakadni. Na, engem ez viszont annyira nem szól. Mész tovább, tehát, hogy így ilyen lineáris a progressz, eléggé lineáris. Sokkal kötött pályásabb, mint mondjuk a Stardew Valley esetében. A Stardew Valley egy ilyen nyílt végű dolog, itt azért egy jóval kötött pályásabb az egész haladás, meg a progressz, ami így furcsa az embereknek. Engem személy szerint ez abszolút nem zavar, de megértem. Tehát, hogy tényleg az, amit így beszéltünk kicsit korábban, hogy ahhoz, hogy te tudjál mondjuk egy sírboltot készíteni szoborral, az kell, hogy termelj répát. Mert a répát eladod a szabárnak, aki hoz neked hullákat, akiknek a zsírjából csinálsz gyertyát, a gyertyából felunkosítod a templomot, a templomban megtartod a misét, amiből lesz pénzed, amit utána eladsz az asztrológusnak, akiből veszel majd utána ilyen fekete pontokat, amiből meg kitanulod a sírkőkészítést, amitől utána el tudsz menni, és megveszel, és lekraftolod, és akkor a végén ott a sírkő, és így. Tehát répából csinálsz. Igen, tehát gyakorlatilag értjük. Répából. Van most a katedrálissal, mondja, tudod, a pap, hogy csináljak szobrokat, faragjak szobrot. Ó, de az de rohadék, úristen! És tudod, jársz, és én még nem tudok szobrot faragni. Szóval én nem tudom, hogy hol kell egyáltalán készíteni szobrot, vagy bármi. Talent a vége. Még nem is nagyon látom, úgyhogy így jó. Tudod, megrendszerűen. És így jó, majd faragok neked szobrot. Én ezeket viszont ilyen nagyon higgadtan kezelem. Így kérdezi is, így valaki kérdezte a cseten, hogy ugye az egyik streamben megkaptam a feladatot, és a következő streamben, hogy na, Viktor, hogy állsz a szoborfaragáson? Nem is tudok szobrot faragni, azt hiszem, hol kéne tanulnom szobrot faragni, majd valamikor egyszer gondolom kiderül, és akkor majd, tehát, hogy én ezeket elég jól veszem. Ráadásul. Meg én elég jól veszem, amikor itt utólag derül ki, hogy fizess, mondjuk abban tény és való, hogy azt tudtam előre, és az is tény és való, hogy nem foglalkoztam vele, úgyhogy szerencsém volt, hogy volt pénzem, mert abban nem gondoltam bele, hogy mit tudnék csinálni akkor, ha nem lenne pénzem. Érted? Uh-huh. De csak úgy mondom, hogy a katedrális az 12. Igen, tudom, halvány, jelenleg nem kell stresszek rá, először elérem a koponya szintet, meg elérem a benti szintet, kicserélgetek mindent jobbakra, és aztán majd elkezdek aggódni, ami a 12 arany miatt. Ami egyébként még egy valid dolog a játékba, hogy pont emiatt, hogy ilyen konkrétan ilyen blokkokat tesz be így a quest NPC-k formájában, ilyen nagyon durva, tehát a mid és a late game között van egy nagyon durva grindfest szakadék. Tehát pont ez, hogy ezt a 12 aranyat ki kell farmolnod. Na most optimális esetben ezt élvezed a játékot, csinálod, chill, minden, belezed a hullákat, meg gyalázod őket, meg minden, és akkor így meg lesz az a 12 arany. Rosszabb esetben meg kicsit hamar jutsz el eddig a pontig, és akkor utána ott így megakadsz, és utána meg rágörcös, és elkezdesz farmolni azt a 12 aranyat, hogy tovább tudjál haladni az egész történettel. Mert ugye a cél az, hogy végigjátszad, és hazajussál ugye a való világba. Erre mondják, amiket egyébként alá tudok támasztani, hogy a mid-game része az nincs annyira kidolgozva a játéknak, tehát hogy míg a Stardew Valley-ben tényleg elütöd az időt. Tehát, hogy az olyan jól össze lett rakva az a Stardew Valley, hogy helyzet egyébként, hogy itt sincs időmulatkozni. Itt se unatkozol, csak itt egy kicsit jobban érződik, amikor odatolják az arcodba azt a 12 aranyos számlát, hogy akkor itt most farmolni kell. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy élvezed, de hogy itt így egy kicsit így, nem tudom, nekem így kicsit jobban nyomaszt az a 12 aranyos fal, ami ott előttem tornyosul. Attól függetlenül, hogy hetente én most már ilyen egy aranyat megkeresek, vagy más felet akár. De még akkor is 12 hetet le kell húznom, le kell gályáznom. Érted? Tehát, hogy így kicsit ez a farmolás, NPC-knek questelés része, ez így sokkal kötött pályásabbra. Engem, ami nagyon idegesített egy ideig, az az, hogy ugye csak egy napig elérhetőek az adott NPC-k. Ja, igen. Az asztrológussal voltak konfliktusaim. Mondták, hogy vigyek egy koponyát az asztrológushoz, mondta, hogy jó, viszek egy koponyát. És így nem kezdett el velem beszélni, tudod. És akkor így mondták, hogy beszélni kell először a koponyával. Miért kéne beszélni a koponyával? Lennék a koponyával, nincsen semmi az asztrológussal kapcsolatban. És tudod, amikor van a koponyánál viszont ilyen, hogy lenne egy kérdésem, vagy valami ilyesmi, érted? Azt hittem, az egy ilyen egyszerű segítőrendszer. Igen. És így rákattintasz, és azonnal fölgyük, hogy lenne egy kérdésem az asztrológussal kapcsolatban, és amikor így állsz, hogy de hát nem is. És addig nem tudsz beszélni az asztrológussal? És addig nem tudsz beszélni az asztrológussal, ameddig rá nem kattintasz, hogy lenne egy kérdésem az asztrológussal kapcsolatban. Na ez az, elmondja, hogy az asztrológus hol található meg, és akkor el kell menni oda, és akkor tudsz vele beszélgetni, de hogy ugye ezzel vesztettél egy hetet. Igen, tehát hogy ez az, amikor az a kötött pályás mechanizmus így bánt, nagyon bánt. Én mindig azt írja a csávó nagyon, hogy a 12 aranyos küldetés mellett ugyanúgy tarthat szertartás, de hogy Csontinak elméletek nem engedte. Én így megpróbáltam, és nem engedte. De lehet, hogy valamit nagyon csúnyán benéztem, de akkor is. 12 arany nem áll. Meg egyébként én például jelenleg azt csinálom, vagy arra gyúrok, jó, ez egy kicsit így erős túlzás, hogy azt csinálom, tehát hogy arra gyúrok szépen lassan, hogy én alapvetően adománygyűjtő szertartásokat tartok. Én is mindig csak azt. Az összes többi nekem teljes csubakkának tűnik, de lehet, hogy velem van a baj. Tehát, hogy lehet, hogy egyébként... Nem feltétlenül, tehát, hogyha mondjuk arra mész rá, és abban egyébként kicsivel több pénz is lehet, mint a miségben, sőt, biztosan több pénz van, mert egy miséből jelenleg én a 220-as temető rétingemmel és az 50-es templom rétingemmel olyan 16-7 ezüstöt kaszálok, míg a kereskedelemben, tehát eladom a terményeket, hetente... Én nem is tudom, hol lehet eladni őket. Hetente 55-öt. A kereskedőnél most arról... Csak a kereskedőnél, jó. Nem, tehát hogy a bort eladhatod a kricsmibe, a döglöpő kricsmibe. Tudom, az elég jól fizet. Az ezüst szintűt. Az elég jól fizet, tehát ilyen 50 meg 40 ezüstöket kb. Aha. Egy stack. A kereskedőnél meg 55 ezüstöt kapsz, ha így fullos cuccokat adsz, ilyen aranyminősítésű cuccokból 6 ládát, vagy ilyen 55 ezüst. Tehát, hogy abban jobban nagyobb több pénz van, mint a templomban. Mindegy, szóval, hogy én most éppen a bronz besorolású misém helyett próbálok egy szilver besorolású misét tartani. Igen, igen. Azt még nem próbáltam, mondjuk. Ahhoz kell igazából... Egy jó könyv. Nem, hanem kell még egy... kell az a történetíró valamelyik még egy perk dolog. Azt ki kell húznom, és akkor elméletek nagyobb százalékot. Én ott tartok jelenleg, hogy van három... Várja, hogy kell? Azt hiszem, a Misa az... tehát, hogy... Mindegy, tehát az a lényeg, hogy ami kell a miséhez... Tudom, tudom. Az ahhoz kell három darab ezüst ilyen chapter, és a három darab ezüst színű chapteröm az már megvan. És abból írsz egy ezüst könyvet, de az kell egy ezüst borító is, és akkor így összeáll a képlet. És ugyanez aranyba is kivitelezendő, tehát ott aranytörténetek, aranychapter... Nem kell könyv, a pénzes izéhez nem kell könyv, az izéhez kell könyv. A combo player-től. A pénz és hit. Én a combo player-tolom, az pénzt meg hitet ad egyszerre, igen. És az nagyon kell a hit is. Tehát, hogy az nagyon fogyó eszköz lesz a játék második felében. Egy ezres temetővel egy arany körül lehet keresni az arany minőségű combo imával. Hű. Igen. Nekem tökre tetszik egyébként, hogy ennyire szűkmarkúan adja a pénzt a játék. Tehát nekem ez kifejezetten tetszik. Ja. Tehát, hogy így a gameplay, mindent megvenni. A gameplay looppal nekem sincs baj, és tényleg annyira folyamatosan szóval tart, vagy hát így feladattal ellát a játék, tehát így mindig van mit csinálni. Nem unatkozhat egyszerűen, mert így vagy öntözöl, vagy sírtásol, vagy belezel, vagy preparálsz, vagy ezt gyűjtöd, vagy fát. Tök jó. Tök jó. Az utolsó dolog, amiben még bele lehet kötni a játék esetében, az meg az, hogy... A karakterek barom jók, viszont azok a lehetőségek, amikkel így a kertedet, a temetődet így felékesítheted, szintén nagyon kötött pályásak. Tehát mit mondjuk egy Stardew Valley esetében, oké, hogy ott mezőgazdasági terményekről beszélünk, de tehát a Stardew Valley-nél ott tényleg a farmod, ahogy kinéz, tehát itt valószínűleg nincs két egyforma farm a játékosok között. Vagy jó, mi? De igazából az is csak attól függ, hogy... De a temető esetében, tehát hogy ott azért nagyjából elég korlátoltak a lehetőségek, és az egész arra megy ki jobb esetben, hogy mid-maxold az egészet. Tehát, hogy így kevesebb személyiséget lehet adni, inkább igen, így fogalmazok a temetődnek. Nem tudom, nekem valahogy ez annyira nem hiányzik, de igen, igen, értem, mire gondolsz. Amúgy a Stardew Valley-ben is inkább csak az elhelyezések, ilyenekkel sakkozgatás az, ami fontos. Itt ugye sokkal kötöttebb, már csak abban adódóan is, hogy sokkal kötöttebb kis területeken tudsz építeni. Igen. Bármint, hogy az adott építési területen belül is csak kis területekkel tudsz építeni. Közben Szeti egyébként kérdezi, hogy tud-e neked Twitteren küldeni egy képet. Készített egy vázlatrajzot. Vázlatrajzot? Igen. E-mail címemre küldjed, mert én ezeket a Twitteres dolgokat így nem nagyon tudom, de nyugodtan. Köszi szépen. Pedig a Twitter a világ legnagyobb királysága. Hát én arról most is mondtam. Ó, látom a vázlatrajzot! Úristen, én ezt akarom. Hát ez mennyire zsír. Hogy sír egy csöcsi? Jaj. Jaj, csak nem olyan vázlatrajzot. Mert hogy én így viccelődtem azzal, hogy így annak a csacsinak egy répát dugok a seggébe. Amikor így elkezdett beszivatni azzal, hogy, lehet, hogy répáért dolgozik. Csak nem. Oh my god. Na, erre kíváncsi vagyok. Hát és Zseni, várjál, átküldöm itt Discordon, ha le lehet tölteni. Nem, lehet letölteni. Ó, de drága vagy. Na jó, ezt megnézzük majd. Eléggé átment ilyen alpáriba, emlékszem a stream, mert kicsit így belegtem a csacsira, hogy nem volt hajlandó nekem hozni cuccot. Így két többet. Oké, itt van valami a file formátummal baj, jó, ezt nem nyitja meg. Oké, nem tudom, csak úgy lementeni egyszerűen most Twitterre. Lájkolom is. Egyébként meg tényleg, tehát fantasztikus a játéknak a kinézet, tehát remek, tehát ez a 8-bites vagy 16-bites grafika gyönyörű. Meg a zenék, tehát olyan chilles az egész. Én nekem valahogy a zenéje teljesen, és úgy chilles, hogy nem idegesítő, mert a Minecraft-é az nagyon. Eleinte a grafika nem tetszett amúgy, de kifejezetten kedvelem mostanra. Nekem nagyon tetszik, annyira szépen néz ki. Na, megnézem a Discordot akkor. Kicsit idegesít, hogy nem mindig lehet látni, hogy mi hol van, meg ilyenek, de... Nem mondom, tehát Graveyard Keeper, tehát hogy én abban bízok, hogy fog kapni még egy nagyobb patchet a játék, mert egyébként rebesgettek egy ilyen... Ilyen nagyobb tartalmi update-et? Egyrészt van egy ilyen démoni ág is, ilyen talentág, ami nem került aha bele elvileg. Jó, ez bevágom, hát ez kész. Ezt így megmutatom. Szenzációs. Megmutatom nektek is. Ez a kép. Ez csak vázlat rajz. 18 pluszos kicsit, de a cenzúráról gondolkodtad. Teti. This is it. Ez nagyon kész. Jaj! Igen, ez eléggén. És a csacsi az így, nem tudom, hogy fájdalmában, vagy élvezetében ordít-e föl. Kényesen, de ez fantasztikus. Köszönjük, hát szetik. Sír, úgyhogy azért szkeptikus vagyok az élvezettel. Hát, de lehet az a körömkönnyek. Lehetnek az a körömkönnyek. Így elindultunk így. Ja, meg hát hallottam hírét, hogy nálad is ez az anal intruder így a kórházban, az így nagyon nagy sikert aratott. Ó, igen. Hát, igen. Aratgatott. Jó. Aratgatott, azt kell, hogy mondjam. Még mielőtt így a szamárszex és a folytogató szex útvonal ösvényére lépnék, de tényleg ez a kép fantasztikus, hogy várjuk. Várjuk. Köszönjük szépen. Feldobta egyértelműen. De ja. Na, szóval, hogy ez egy nagyon jó kis játék, és iszonyatosan élvezem, és nagyon remélem, hogy még azt a kis maradék törődést, amit így megérdemelne, azt így megkapja a lusta medvéktől, mert tök király lenne. Már csak azért is, mert ezt a sátánista vonalat, tehát hogyha ezt így nem maxolják ki benne, akkor az, ez egy, az igen, egy, ez egy kihagyott zicser. Meg hát mondom, a pálya déli része, az úgy cakkumpak ott van, de még sincs. És így, what? Ez fura is ráadásul, mert a városról ráadásul állandóan beszélnek. Ja, most oké, hogy nem megyünk el soha a városba, de ott még mindig van terület, nyersanyag, meg úgy lehetnének ott dolgok, érted? És akkor ez úgy, miért van ott? Tehát, hogy jó, legyen ott, tehát, hogy mint a tenger. Tehát, hogy ott van egy ilyen kis terepdísz, hogy ne azt lásd, hogy ott a nagy üres semmi van. De konkrétan ilyen bányák, meg minden egyéb van, tehát, hogy tízelik a fejedet, hogy ott még lesz nyersanyag, vagy valami, az úgy nagyon nem oké. Írja valaki, hogy ahogy nézem a játékot, van benne enyhe fekete humor. Én nem vagyok mire biztos, hogy ez enyhe. Egyébként ebben technikailag nincs más, csak fekete humor. Zseniális a fekete humor a játékban, meg olyan vallási, meg egyéb létkérdéseket boncolgat a játék. Tehát eleve a kapitalista szamár. A legzseniálisabb dolog valaha. Az a tény, hogy konkrétan a holtesteknek a felturingolásával, ugye a piros koponya az negatívan befolyásolja a temetőértékelésedet, a fehér meg azt jelenti, hogy hány plusz lehet összesen, tehát maximálisan hány plusz értéket kaphatsz, hogyha így a sírt felokosítod, de viszont a holtesteket, hogyha így a zsírt leszívod, a vérét lecsapolod, meg bebalzsamozod, akkor konkrétan azzal a bűnt veszed le róluk, mert ugyanis a piros koponyák a bűnös lelkeket jelképezik. Tehát igen, kvázi akkor itt egy ilyen vallási vetület, hogy ugye nagyon sok vallásban, meg kultúrában azt vallották, hogy minél díszesebben temetik el az adott illetőt, annál jobb sanszal indul a túlvilágon. És itt most egy gyakorlatilag azért, hogy neked nagyobb hasznod legyen itt a földön, vagy hát legalábbis ebben a helyen, ahol vagy, igen, nagyobb moneti, tehát nagyobb pénzbeli hasznod legyen, te a bűneitől kvázi megváltod az embert, hogy a túlvilágon szebbnek lásson, csak azáltal, hogy bebalzsamozod a testét. Tehát, hogy ezek így azért elég komoly témák. És így, elég komoly témák, és elég komoly megközelítés egyébként a témákhoz. Vagy igen. Akarunk-e arról beszélni, hogy eladjuk emberek húsát a fogadóban fogyasztásra? Pénz, hát, vagy kaját csinálunk belőle mi magunk. Igen, vagy hogy miből készül a gyertya a templomban. Vagy a templom alatt fekete misét akarunk tartani, ugye? Tehát, hogy így csomó ilyen kőkemény dolog van a játékban, de pont ezért én így imádom. Tehát, hogy így ezek a létfilozófiai, meg ilyen létkérdések, meg ilyen kőkemény kapitalizmus van a játékban, tehát ha valamivel lehet szemléltetni a kapitalista hozzáállást, akkor az egyik az ez a játék konkrétan. Tehát, hogy hányfajta módon tudod szembeköpni a vallást, az embertársakhoz való viszonyodat. Igen, ráadásul tényleg pont úgy, hogy csak véletlenül megkapta ezt a templomot, ő neki aztán semmi köze nincs az egészhez soha. Tehát egy ilyen is, jó, hát én megtartom a hitet, aztán kifele tessék pénzt adni majd, meg mit tudom én. Igen. Aj, nagyon, igen. Meg érted, igen. Imádom a humorán. Az Inquisitor, aki aztán meg tényleg egy ilyen minden hájjal megkent, ilyen abszolút csőlátású, ilyen boszorkány éget. Tehát konkrétan boszorkányokat is égetünk, és asszisztálunk benne, ezt így hangsúlyozom, asszisztálunk, ugye már fát viszünk, meg szórólapozunk. Tehát, hogy az Inquisitor is, tehát ez a kőkemény, keményvonalas vallási fanatikus, az is utána átmegy abba, hogy igazából hát népszerűbb is kicsit ez a boszorkány égetés, mert kezdenek ráudni már az emberek, már sokat láttak, nem ugyanaz. Eleinte sokan voltak, de már nincsenek. Igen, áruljuk nekik sört, meg percet, vagy hamburgert, és akkor hát a többen jönnek, és így, ó, úristen, ez fantasztikus. Tehát így, ja, szörnyű világban élünk, és szörnyekkel vagyunk körülvéve. Igen. Ja. Ez a szörny téma, ez így nagyon szépen így visszaível folyamatosan a streambe, ez is nagyon király most. Királyok vagyunk. Na, szóval... Csak visszafogottan. Igen, visszafogottan, igen. Egy kis narcisztikus... Jaj, meg a narcisztikus pap, úristen. Igen. Igen. Nagyon kemény benyögések vannak itt a játékban. Úgyhogy mindenképp... nagyon jó ez a Graveyard Keeper, csak még kupálni kéne egy kicsit a vas alatt, amíg meleg. Én azt mondom, és akkor nyugodt szívvel. Igen. Még tolni kéne hozzá egy kicsit. És akkor ez szerintem az tök jó lenne. Ja. Mert egyébként ugyanez a csapat csinálta a Punch Clubot is. Az a boxolós szimulátor. Aha. Még egy-két évvel ezelőtt. Ott is az volt, hogy maga az alapjáték, a gameplay loop az fantasztikus, de túl hamar vált át egy lélektelen grindolásba az egész játék. Tehát, hogy ott is ugyanúgy jelentkeznek ezek a falak, amiket meg kell lépni azáltal, hogy így fejleszted a karakteret, boxolsz, gyűjtesz valamit, meg stb. És akkor az így kiöli belőle az élményt. Aha. Úgy, ja... Valószínűleg talán a harmadik játékukra eltalálják az arányt. Vagy ezt még kipofozzák. Én örülnék neki, a Graveyard Keepert pofoznák még egy kicsit. Ja, jó lenne, nagyon jó lenne, ha érkezne még hozzá content, mert nagyon jó. Tehát nagyon-nagyon jó az alapjáték, nyilván nem tökéletes, de nagyon-nagyon jó az alapjáték. Úgyhogy ehhez még jöhetnek tartalmak, meg még jöhetnek dolgok, és lehessen belevágni úgy több ezer órát, mint a Stardew Valley-be, és minden tökéletes. Ja, mi üdvözöljük a dolgot. Ámen. Jó. Igen. És akkor szerintem a mai napra az utolsó témánk pedig a kórházakkal kapcsolatos. A Two Point Hospital. Yep. Vicces, képzeld, megvettem a Two Point Hospitalt, amikor megjelenés előtt láttam, hogy streameli valaki. És aztán aznap reggel, amikor megjelent a játék, akkor írtak a Cenegától, hogy hát ők tudnának adni. És mondta, hogy hát akkor már mindegy. Megvettem már, de mindegy, köszönöm. Én így nem sokat remélve valamint kinyomoztam a fejlesztő csapatnak az e-mail elérhetőségét, és írtam nekik, és így ők adtak. Amit nem, de én is úgy álltam hozzá, hogy hát valószínűleg ezt megveszem. Hát meg én már nagyon a megjelenés közelében írtam rájuk, és akkor már szerintem nem válaszolnak ilyenekre. Akkor nekem mákom volt ezek szerint, de hogy én nekem küldtek kulcsot. De ha nem küldtek volna, akkor megvettem volna instant. Tehát, jó, hát abszolút nem sajnálom rá a pénzt. Ennél a játéknál ez nem volt kérdés, hogy ezt így vagy úgy, de beszerezzük. Igen. Legálisan. Ezt így hangsúlyozunk, hogy legálisan. Így van. Mi a véleményed a játékról amúgy? Tök jó. De... nagyon jó, mert ez egy Them Hospital 2018, viszont ez csak egy Them Hospital 2018. És akkor ez a negatívuma is egyben. Tehát, hogy minimális, de szerintem tök ötletes újítások vannak benne az eredeti Them Hospitalhoz képest, de tényleg, tehát így gyönyörűen, gyakorlatilag így pontról pontra mindent meg lehet feleltetni a 97-es Them Hospitalnak, de tényleg így gyakorlatilag egy majdnem Ctrl-C, Ctrl-V az egész, de úgy, hogy egy tök új és élvezetes játékot kapunk, ami így hangulatában, bájában, és ezt hogy báj, tehát megvan a saját bája a játéknak, és ezt nagyon jól eltalálták, hozza az eredeti Them Hospital hangulatot, és ugyanazok a mechanikák vannak, de olyannyira ugyanazok a mechanikák, érted, hogy így nem is kellett tutoriál, és így mindent vágtam a játékban, hogy mi mire jó, mi hol van, miret fogok tudni használni, hogy működik, mire érdemes odafigyelni. Az egyetlen dolog, hogy kicsit túl könnyű a játék. Aztán kicsit. Ennyi. Én már ott tartok, hogy kell újra kezdenem valószínűleg pályát, de igen, tehát hogy az első 6-7 pályán azért meg kell erőltetned magad, hogyha így be akarod bukni a játékot. De hozzáteszem, hogy én... És miért kell újra kezdened a pályát? Lesz egy olyan pálya, ahol konkrétan nem fizetnek semmiért a páciensek, hanem ilyen kis feladatokat kell teljesítened, amiért a szponzorod fizet mindig, és akkor túl kell lendülnöd így a kórházon. De most nekem ez így nem jött össze első körben. Aha, lehet, hogy akkor lesz majd később izgi. Mert jelenleg... De az első, tudom, az első hat pálya az ilyen sétagalop gyakorlatilag. Tehát... Hány pálya van egyébként ebben? De az... Jelenleg én 15-öt látok. De lehet, hogy aztán még lesz több is. De jó, az a 15 valószínűleg az reális egyébként ez, igen, ez majd később, akkor gondolom nehezedik. Én 6 óránál tartok a játékban, és eddig nem az, hogy nem volt olyan nehézségű felpálya, ahol esetleg, de hogy még gondolkozni se kellett soha. Igen, egy dolog... Ez a 6 óra, ez számomra, ez kifejezetten unalmas volt. Tehát, hogy azt aláírom, hogy tényleg... Arra fog elmenni az időd nagy része, hogy ugyanazokat a dolgokat csinálod meg minden egyes szoba, minden egyes kórház esetében, tehát megépíted a szobát, belerakod a szükséges tárgyakat, kicsit még felspécized, aztán utána jó, haladjunk a következővel, aztán, hogyha ugyanabban a szobából több is kell, aztán ezt még eljátszod még x alkalommal, aztán, hogyha végeztél a kórházzal, akkor ugyanez kezdődik előről, csak annyi különbséggel, hogy itt még egy picivel több tárgyat fogsz tudni lehelyezni, picivel több szobatípussal fogsz gazdálkodni, esetleg van még valami extra kis dolog, amire oda kell figyelni. Most ez az, amire azt mondtam, hogy mert ez egy Them Hospital, ezért ezt szeretjük, és ez tök jó, de ez csak egy Them Hospital, úgyhogy ebből az aspektusából ez egy idő után lehet, hogy idegesítő vagy unalmas lesz. Na most én egy Ctrl-C, Ctrl-V szobát én tökre elbírtam volna. Igen, egy Ctrl-C, Ctrl-V szoba mindenképpen. Én attól félek, hogy vagy egy forgatást amúgy hozzá kell tenni, mert rendszeresen lehet kell rakni másik falhoz a szobát, és nyilván nem lehet. Szóval, hogy én azért azt is el tudnám képzelni, hogy... vagy azt is problémának látom, hogy igazából mire eljutunk oda, ahol már minimális kihívás jelent a játék, mert nem tudom, hogy az a része mennyire jelent kihívást, addigra már régen tökre unalmas. Tehát nyilván nagyon élvezem, mert milyen szép, meg nyilván bezumolgatok az animációkra, meg kórházmenedzserős játék, jaj, de jó, mit tudom én, de az egy kórház volt a legjobb példa erre, az a kórház, ahol tudod, te képzed ki az orvosokat. Aha. És akkor ott az elején, hogy hú, ez lehet, hogy izgalmas lesz, meg mit tudom én, és aztán eljutottunk egy bizonyos szintre, és ott gyakorlatilag olyan pofátlan dolgokat játszottam meg, hogy így öröm volt nézni. Tehát 9-esével küldtem az orvosaimat továbbképzésre. Igen, igen. Kiürült az összes rendelő, minden tele van, és még csak a kórház presztízse se esett jelentősen. Ja, hát az első 6 pályán nekem is ilyen fullos presztízzel mentem át. Tehát, hogy így konkrétan már így a maxos presztízt így majdnem, hogy kiütötte már ott a métert ott, hogy ment volna aha, még pluszba, de nem lehetett. Lehet forgatni a szobát edit módban? Áthelyezni lehet fullos szobákat, tehát hogyha meg kész azt a tudom, szobát, hogy át lehet helyezni, de hogy én nem láttam volna rá gombot tegnap. Én még sose forgattam, úgyhogy nem tudom. Hogy lehessen forgatni, de lehet, hogy én voltam a vak, és lehet, hogy valami billentyű kombinációval ugyanúgy, ahogy a táz itemeket lehet forgatni, lehet, hogy úgy lehet az egész szobát is. Akkor az oké, és az viszont egy fontos dolog, igen. Mondom, nekem a Ctrl-C, Ctrl-V szoba hiányzik egyébként. Mi hiányzik a gameből? A kihívás. A későbbi pályákon azért lesz egy-két kihívás, tehát hogy... Jó, mondom... értem, de hogy hány órát kell addig játszani, akkor lehessen állítani a nehézséget. Érted, mire gondolok? Aha. Tehát, hogy mondom, tehát hogy felvettem, ugyanez a kórház egyébként, ez egy nagyon jó példa erre, mert ott tetemes mennyiségű hosszú bal plusz egérmozgatás. Oké, ezt megnézem, köszönöm. Felvettem egyszerre 5 vagy 6 orvost. És őket, nekik kialakítottam egy külön szárnyat, megvettem a szárnyat, ahol csak fejlesztő szobákat raktam egymás mellé, 3 vagy 4-et. Négyet. Azt hiszem 4 terem van, mindegyikben 2 ember dolgozik. És így semmi, tehát így semmi, tehát akármit csinálsz, így nem történik semmi, nem lesz semmi következménye. Érted? Tehát, hogy nekem ugyanez volt a bajom a Jurassic World-ben. Az egyik kórházban elfelejtettem építeni egy mosdót. És így... Azért a később... mekkora volt a max presztízse a kórházadnak? Az orvosi képzősnek? Nem, mi volt a legnagyobb szintű kórházad eddig? Hányas szintű volt a legmagasabb? Most a csillagokra gondolunk? Nem, ott tudod, a reputáció csík alatt van egy olyan, hogy level... Ja, nem tudom. Ilyen 8 vagy 10 fölött volt már? Nem tudom. Csak azért, mert 8 fölött elkezdenek olyan mennyiségben özölleni a páciensek, hogy konkrétan azért ott már már oda kell figyelni arra, hogy milyen és mennyi szobát hova pozícionálsz, mert különben úgy fel tudnak torlódni, meg úgy el tudnak keveredni, és ez utána már inkább a kihívás a játékban. Na, ez egész, az, ami nekem ilyen. Jó, akkor az egész kórház... felépítését valamikor én konkrétan azt szoktam csinálni, hogy a bejáratnál elhelyezek kapásból 2 recepciót, vagy hát az első pályán csak recepciót tudtam lerakni, és a második pályán már ki lehet alakítani ezt a recepciós teret, ami egyébként tökre tetszik nekem. Az az eredeti játékban nem volt, és egy tök jó ötlet. Tehát, hogy 2 recepció, és utána elindulok, így szépen elkezdem kiépíteni, ahogy így jönnek az igények, hogy először egy ilyen beteg felvevő, egy GP office, igen, egy ilyen gyógyszertár, aztán szép WC az mindig kell, meg egy staff room, ahol így kipihenik a fáradalmakat, igen, a népek, aztán utána ami épp kell. Igen, de hogy még sose volt olyan, egyetlen egy alkalommal igen, mert nem fejlesztettem ki, és éppen még ki kell fejleszteni, de akkor meg a reputációm nem sérült attól, ha hazaküldtem mindenkit tömegesen, vagy nem jelentősen, hogy sose volt még olyan, hogy jön egy csávó, akinek ez a betegsége, jó, hát sajnos nem tudok neki most szolgálni, érted, tehát nincs pénzem arra, hogy ne megépítsem a kórházi dolgot. Na várjál! És akkor elindulok így a bejáratnál, aztán hogy bővül a kórház, nőnek a szintek, több ember jön, és általában azt szoktam csinálni, hogy a bejárathoz kapásból minimum 2, de inkább most már 3 ilyen GP office-t rakok indulásként. Igen. És akkor azok így nagyjából a 8-as szintig így el is viszik ott a tömeget. Viszont ha 8-as szint vagy afölé mész, már azok se lesznek elegendőek. Mert ugye az történik, hogy a beteg felvevőnél elküldik valahova diagnosztizálni a beteget, akkor ott diagnosztizálják, aztán visszamegy a beteg felvevőre elmondani, hogy itt mit mondtak neki, és onnan még tovább küldhetik másik diagnózisra, vagy esetleg megmondják neki, hogy jó, akkor neked ez a bajod, oda menjél, és akkor ott meggyógyulsz. Vagy igen. Nem. De az már másik kérdés. És gyakorlatilag akkor ott a beteg felvevőnél az új betegek is, meg a diagnosztizált betegek is ilyen visszatérőként így feltorlódnak nagyon brutálisan. És most jelenleg ott tartok, hogy a bejáratnál már ilyen 4 plusz beteg felvevő, aha, plusz még minden egyes kórházi épületbe egy. És még minden második, vagy nekem harmadik. Nekem valószínűleg nincsenek olyan igazán nagy szintű kórházaim, de az van, hogy a játék alapvetően hajt arra, hogy menj a következő kórházra, mert nincs unlockolva minden. Érted? Tehát nincsenek unlockolva a dolgok. Uh-huh. Mi az Istennek maradjak egy kórházba, és húzogassam fel a szintjét abból az 5 különböző szobából, ami mondjuk van eleinte. Uh-huh. Érted? Tehát akkor nyilván megyek tovább, és akkor unlockolódik, és megyek tovább, és unlockolódik, és akkor nyilván utána majd visszatérek, gondolom, szobákat csinálni. De most vagyok a 6-os környékén egyébként valószínűleg pont, és útközben már lett egy 3 csillagos kórházam úgy, hogy nem vettem észre, mikor lett az. Igen. Tehát, hogy ilyen csak csinálgattam dolgokat, érted? Ja, de tehát ahogy így egyre magasabb szintű kórházakat csinálsz, úgy egy kicsit átalakul a játék olyan szinten, hogy nem csak arra kell figyelned, hogy meglegyenek a megfelelő szobák, hanem de azokat, hogy hol legyenek. Hol és mennyit pozícionálsz belőlük. És akkor például nálam az a recept, hogy minden harmadik, tehát hogy az elsőben, meg a harmadik ilyen épületben, tehát minden harmadik épületben legyen budi, és kajálda is. Tehát nem csak ilyen, a kajáldát te már tudod építeni? Nem. Na, például nem csak ilyen snack automaták lesznek, hanem konkrétan tudsz büfét csinálni. Oké, de kell a büfé? Tehát ha nincs büfé, az attól lesz valami? El vannak snack automatákkal a 7. pályáig, úgyhogy senki soha nem szól egy szót sem. Igen. És csak a 8. pályán lesz egy büfé. Fog kelleni. De hogy meg kell építeni ténylegesen? Tehát szükség van rá? Szükség lesz, mert nem lesz elég, hogy csak a snack automatákhoz járuljanak, mert az nem ad annyi kaját, elégedetlenebbek lesznek, és ráadásul tovább is tart, amíg a snack automatánál lemegy a sor. Egy büfé az ilyen 8-10 embert pikpak kiszolgál, és nem kell után tölteni, és jobban tejel, nem utolsó sorban, és sokkal jobb közérzete lesz utána a betegeknek, akiknek amúgy is minden nyűgjük lesz, tehát így ahhoz, hogy a reputációd az fenntartható legyen, a betegek is jobban fizessenek, meg úgy menjenek a dolgok. Egy büfé ugyanúgy, hát nálam az a tapasztalat, hogy minden harmadik épületben azért tök jó, ha van. És nem árt, ha van mellette egy WC is, mert különben szétkulázzák a folyosót a kedves betegek. Ilyen még soha nem is találkoztam egyébként. Úgyhogy jó, mindegy, én akkor hiszek neked, valószínűleg akkor csak nem lesz... csak az eleje a para, és akkor haladok tovább, és akkor unlockolódnak majd a dolgok. Azt azért hozzáteszem, hogy nem lesz sokkal bonyolultabb a játék, tehát hogy kb. Ennyivel lesz bonyolultabb, hogy a... Én szerintem rajzos stílusban is lehet egyébként nem kőegyszerű játékokat csinálni. És nem mondanám azt se, hogy én egy ilyen gosú vagyok így ezekben a játékokban, mert amúgy nem. Alapvetően nem vagyok totál idióta hozzájuk, de egyébként nem egy ilyen wow, mennyire kimagaslóan játékos vagyok, menedzser játékos. De hogy ilyen jó, tehát hogy én nem egyelőre a 6-os mondom odáig, ahova én eljutottam, addig a szintig, ahova én eljutottam, nulla, tehát 6 óra alatt nulla, azaz nulla bármilyen nehézséggel találkoztam, ami egy szemöldök emelésnél egy kicsit több lett volna. Nem, ha megvan a megfelelő build ordered, azzal azért úgy eléggé... Tehát ezt a szádba vágja a játék azzal, hogy meg kell csinálni az első kórházat, a másodikat, a harmadikat, igen. És addig nincs is másod unlockolva. Igen, mondom, a magasabb szintű kórházaknál jön pár újabb kihívás, de egyébként ennyi, tehát hogy a játék... Most egy például tökre megijedtem, jött az a pálya, tudod, ahol törött lábakkal jönnek be emberek. Igen. És nem volt még röntgenem. És úristen, hát ebből baj lesz, mit tudom én? Nem. Nem, begipszelt lábakkal érkeznek már a kórházba, és az orvos azt mondja nekik, hogy odafeküdjetek. És odafekszenek. És ennyi. És így tudom, amikor így ezt néztem, és egyébként vissza is mentem az előző pályára, és megcsináltam a röntgent. Kifejlesztettem ugye a röntgent, az unlimited pénzből, ami abban a kórházban van. Az aztán unlimited pénz van. Az egyébként tökre tetszik, hogy az egész játékot egy ilyen metajátékként kezeli, tehát vissza tudsz menni a pályákra, a korábbi fejlesztéseket ott kérdíteni. Az nyilván az tök jó, igen. Vagy olyan szinten, hogy elmész egy későbbi pályára, ott valahogy túléled, és akkor visszamész egy korábbi pályára, és azok a fejlesztések, amik az utolsó pályán lehetségesek, egy olyan korábbi pályán, ahol így már beton stabilan ott vagy, dől a pénz, semmire nem kell figyelned, ott szépen felhúzol egy hatalmas kutatókomplexumot, és akkor utána kifejlesztesz mindent. Ezt csinálom. Írják egyébként, hogy visszanézték a live-ot, és a tanulós kórházban, ahol ugye csak úgy vehetsz fel a doktort, hogy nem tudsz semmi, és te tanítasz ugye mindent, az level 9. Ja, mondom én, nekem a rekordom az ilyen level 18 körül volt. Aha. És az mit kell csinálni? Ugyanazokból a szobákból többet? Mert ez tök unalmas. Nem. Tehát a kórháznak az összértékét nézi, meg hogy hányan dolgoznak benne. Tehát lehet szobákat spammelni ugyanabból a típusból is, de a legjobb az, ha így gyakorlatilag az összes típusú szoba van, és aztán ugyanúgy is... És mindegyikből van három. És jó. Úgy is fog kelleni több, mert például megvan a kardió, azt imádják, tehát imádnak azon a szaron futni, de olyan szinten, hogy megépíted, akkor így mindig jön egy beteg, ott futkorásznak, azt egyszer csak eltérjük egy kis idő, és azt veszed észre, hogy ilyen 20-as sor áll a kardió előtt, és akkor mi az Isten van, gyerek? Én személy szerint 20-as sort még nem is láttam amúgy. Én tehát, már igen. 8-as, 9-es sor fölött, mert nem volt. Mondom, fogok vele futni még egy kört valószínűleg, de én nekem megint az az érzésem, hogy annyira mainstream-mé akartak tenni egy menedzser játékot, hogy játszhatatlanul egyszerű lett végeredményében. Ja, de hozzáteszem, hogy az eredeti Time Hospital se volt nehezebb. Ennél. Igazából az mindegy. Tehát én személy szerint tökre elégedett vagyok a játékkal, azt viszont aláírom, hogy nem nehéz. Én csalódtam, tehát én személy szerint én úgy érzem, hogy én csalódtam benne. És megyek is vissza Frostpunkozni. Na igen, a Frostpunk az sokkal nehezebb ebből a szempontból. Meg ott azért kiélezettebb is a helyzet, már csak a témaválasztásból fakadóan is. Tehát az ez egy kórház. Súlyosabb. Azért ez is elég necces. Na jó, igen, egy kórház. És nyilván igen, a halál értékének. Lámpabúra fejeket gyógyítasz. Tehát, hogy így, jó, igen. Hát nyilván azért így el lehet venni az élét. De mondom, tehát, hogy ha, te tényleg 6 óra alatt semmi, de semmi nehézséggel nem találkoztam. Hát én 18 óránál járok, és most volt az első olyan pálya, amit így újra kell kezdenem valószínűleg. Szerintem ez nem jó. Mert én ezt nem odasorolom, hogy ez mennyire király dolog. Tartalmát tekintve egyébként nyilván sokkal mélyebb, mint a Jurassic World. Tehát azért a Jurassic World-on ott alig vannak dolgok. Egyébként most jön majd hozzá egy update, és megnéztem, hogy mi várható, és ugyanúgy semmi, mindegy. Tehát nyilván sokkal több van benne, és nyilván mondom, játszani fogok még vele, és mindenképpen megpróbálok elérni én is akkor egy ilyen 18-20-as szintű kórházat, megnézni, hogy akkor mik a nehézségei, de hogy nekem kicsit fura az a gondolat, vagy az a koncepció, és akkor mondjuk ki így teszem azt az én véleményemet, hogy fura az a koncepció, hogy a játék alapvetően alacsony szintű kórházként hajt tovább a következőre, de érdekes, csak akkor lesz, ha magas szintű vérsz áll. De hogy azért már jutalmat nem kapsz. Érted? Tehát, hogy akkor léphetsz a következő pályára, nem akkor, ha megvan 3 csillagra, hanem amint megvan 1 csillagra, mehetsz a következő pályára, és menned is kell, mert akkor állokkolódnak ki dolgok. Jaja. Tehát, hogy igazából nincs értelme maradni nagyon sokáig. És aztán nyilván értelme van visszamenni és fejleszteni a kórházat. Én abszolút értem, amit mondasz. Én most még egy kicsit azzal menteném a játékot, hogy tényleg a Time Hospital koncepciónak az volt a lényege mindig is. És legalábbis én nekem ez abszolút átjött, és én úgy érzem, hogy az alkotók is erre mentek rá, hogy egy ilyen bohókás kórházmenedzser játék, ahol azért játszott tovább pályáról pályára a játékot, hogy lásd, hogy a következő pályán milyen agyamed betegség lesz, amit mivel agyamed eszközökkel kurálnak ki. Nekem ez a humorfaktor rész, ez nem elég viszont. Jó, hát ez az, hogy... nekem elég, az tök okés, tehát hogy ez egyet tudok érteni, hogy... Meg is írják egyébként megint a komment szekció, hogy még egyszer sem gyulladt fel semmi a kórházban, és egyébként így van. Majd amikor jönnek az ionviharok meg a földrengések, hups. Földrengések voltak, és mondom abszolút, és... Tök jó dolgok vannak ebben a játékban, akkor amiktől lehet, hogy végeredményében nehéz lesz valamilyen szinten, csak jól titkolja. Nem titkolja jól, tehát nem lesz sokkal nehezebb. Ja, értem, akkor sem lesz. A földrengésekkel találkoztunk, az nem okozott semmit. Tehát ja, meg jönnek ilyen villámcsapások, meg amikor járványok, nekem most már vannak járványok, aztán még nem tudom, hogy lesz-e még valami. Az eredeti Temp Hospitalban földrengés volt, járványok voltak, egérpest is, meg ugye az ilyen hányásos hasmenéses vírus, amikor aha, mindenki így random elokádja magát, aztán lehet takarítani. Az viszont mondjuk para, igen. És mondom egyébként, lehet, hogy azért nincs tűz, meg ilyenek, mert nekünk annyira belénk van égve már az ilyen menedzser játékos dolog, hogy gyakorlatilag minden egyes szobában ott a poroltó. Nekem is. Tehát, hogyha így gondoskodsz a védelemről, akkor... Tehát ez az, tehát, hogyha így minden egyes szobába belerakod azt a 3-4 cuccot, ami kell, akkor nagyon nagy gondod nem lehet. Az egyetlen... De hogy anyagilag meg nem megtehetetlen. Tehát nincs olyan, hogy ne tud. Én azt gondolkoztam, hogy még az is lehet, hogy túl sok a bevétel bizonyos orvosi kezelésekből. Ja, de mondom, aztán jön az a pálya, nulla bevételed van, és ott így szopóág. Egyébként most ezen gondolkozom, hogy technikailag egy drágább szoba, az olyan 30 ezer körül van, most nekem jelenleg a drágább szobáim, az olyan 30k körül van, és aztán a vendég fizet 9 ezeret. Ami azt jelenti, hogy alsó hangon olyan 3-4 visszahozza a teljes árát, és onnantól profit az egész. Majdnem, csak az orvosokat kell fizetni. Ja. Szóval, hogy ez is ilyen para, szerintem. Ja. Mindegy, valószínűleg én igazából nem én vagyok a célközönség ennek a játéknak, és teljesen biztos vagyok benne, hogy nagyon szívesen oda fogom majd adni a gyerkőcnek játszani. Az viszont lehet. Hát emlékszem, 97-ben jelen hány, 13 évesen, 12 évesen játszottam a Temp Hospitallal, és azért akkor 12-3 évesen azért megizzasztott. Rendesen. Én a 2000-es években már valahol, mert másodikos koromban én pont akkor Temp Hospitaloztam, amikor utána kórházba kerültem intenzív osztályra egy hétre, meg aztán még egy hétre normálisra. Szóval én pont akkor játszottam ezzel, és utána nem is játszottam vele soha többet, mert nem akartam kórházi élményt feleleveníteni. De egyébként én is arra emlékszem, hogy nem volt könnyű. És viszont ez meg egy tök jó mechanika, hogyha ráviszed valamire ugye az egeret, akkor kihozza annak a nézetét. Szerintem az tök jó. Ja. Na hát igazániból szerintem a Temp Hospital, a Two Point Hospital egy nagyon jó és autentikus revitalizációja, vagy újragondolása a Temp Hospital recept neki 2018-ban. De aki többet vár attól, az lehet csalódni fog. De... Mint például én többet igen. Vártam. De ettől függetlenül mondom, egy nagyon bájos és egy határozottan szórakoztató aranyos játék. Vicces, az ilyen játékoknál sajnos nálam hamar kiüt az, hogy az animációk viszont limitáltak. És hogyha az a humor faktora, hogy nézed, hogy a furcsa kezelés végbe megy, akkor erőltessék meg magukat limitált az animációk tekintetében. És akkor legyen sokáig nézhető az, hogy mi történik a betegekkel. Érted? Tehát ne ugyanúgy küzdjön mindegyik, amikor tőle venni és bedarálja majdnem a gép a kezét. Akkor lehetőleg ne ugyanúgy küzdjön mindegyik. Vagy nem tudom, szerintem. Ja, egy idő után azért monotonná válhat. Főleg, amikor ugyanazokat a szobákat, ugyanazokat az elrendezéseket már 8-szorra épített meg egy új kórházba, akkor igen. De azért mondom, én sem játszottam még végig, nagyjából a közepén vagyok. Nem tudom, hogy mennyire fogják még a különféle változókkal variálni így a pályákat. Jelenleg ahol vagyok, az kimondottan érdekes. Ezzel a nulla bevétellel, de... Azt látom képzelni egyébként, hogy izgi legyen, igen. De mondom, tehát, hogy nekem azt szállította a játék, és nagyon jól, amit vártam tőle. király. Ha viszont valaki komplexebb dologra vágyik, akkor Factorio. Factorio nem egy menedzser játék. De komplex. De komplex. Tényleg valami komplex. Hú, a Satisfactory, de várom még. Nagyon, én is nézem vagyok. A videókat, a Satisfactory készítői raknak ki ilyen fejlesztési update videókat. Ilyen, mi hogy működik jelenleg, de tudod, csak ilyen, mit tudom én, milyen gyors a conveyor system, milyen, mit tudom én, tehát ilyen, ilyen dolgokat, és most is conveyorrel kapcsolatos videókat raktak ki utoljára 5 napja. Azért a Factory után magasan van nekik a léci így komplexitáson. Magasan van, tartalmilag és komplexitásilag szerintem nem akarják megugrani. Én ahogy így látom, amiket írnak, meg amiket mondanak, én szerintem komplexitás tekintetében nem ugyanoda lőnek. Tehát valószínűleg ez is egy kicsit mainstreamesebb változata lesz a Factoriónak. Tehát nem csak abban lesz mainstreamesebb, hogy fogyasztható a grafikája, hanem szerintem így komplexitását tekintve is mainstreamebb lesz a dolog. Ja, mondjuk az nekem se lesz akkora nagy probléma, mert a Factorióban is néha így egyszer csak így leakad az agyam, és így na most én itt mit is akarok, és hogy akarom csinálni, vagy mi is van itt, vagy mi készül, vagy mi kéne készülnie, vagy hogyan? És így, na, tehát egy kicsit egyszerűbb az mondjuk az én hülye fejemnek nem ártana. Egyre jobban hűlök egyébként. Tehát múltkor is így streambe, így lenémítottam az X-Splitet, és még kikapcsoltam a mikrofont, mert orrot fújtam egy pár másodpercre, aztán visszakapcsoltam a mikrofont, aztán egy 5 percet beszéltem, de még nem volt visszakapcsolva az X-Split. És aztán finoman szóltak, hogy ne légy már retardán. Igen. Így csináltam egy szünetképet a streamekhez, és aztán mindig elfelejtettem átváltani róluk. Ó, oh, legjobb. És rajta volt a gameplay piciben, de csak piciben. Ó, oh, de nem rajta volt. Igen. Grátis. Na, úgyhogy komplex játékok jöhettek. Mi várunk titeket szeretettel, amíg van agyunk hozzátok. Ha meg nincs, akkor játszunk valami nem annyira komplexel, mint például a Team Hospital. Team Hospital, nagyon vagy jó. A Jurassic Park. Jurassic Park! Jurassic World Evolution. Az olyan messze van a komplikáltól, vagy a komplextől, mint Makó Jeruzsálemtől. Tehát, ha tényleg nem akartok gondolkodni, akkor nézzétek ugyanazt az egy animációját az összes Velociraptornak, újra és újra, újra és újra. Projekt Hospital. Mit kell tudni a Projekt Hospital? A Projekt Hospitalról arra még kíváncsi leszek, az is egy ilyen kórházmenedzser játék. Az még érdekesebb lehet ennél így komplexitásban esetleg. Projekt Hospital, úgyhogy az, arra még kíváncsi vagyok, hogy abból mit hoznak ki. Én is. Én is. Az egy más... kicsit realisztikusabb. Amikor lehet venni egy játékban ablakokat, most ez onnan jutott eszembe, hogy a Projekt Hospitalnak pont egy ilyen videóját teltem, ahol ablakokat pakol mindenki, ahol lehet venni ablakokat, de egyébként a kutyát nem érdekli, van-e ablak, vagy sem. Ó, oh, hát ez tök jó. Mert hogy a Team Hospitalban ott nincs, ott nem érdekel senkit. Nem vettem egy darab ablakot sem. De, ad a szobának a presztízséhez. Nice. Jó, én valószínűleg szisztematikusan feltöltöm virággal az egészet, az csá. Én már minden szobába rakok ilyen kézmosót is. Ő a higiénia. Nekem még nincs. Azt mondja, Projekt Hospital október 30. De pénteken, illetve csütörtökön, mert csütörtökön fogom elkezdeni a streamet, mert hogy akkortól már lehet streamelni, jön az új Pokémon játék. Ó, oh, Pokémon. PlayStation 4-re. Nagyon várom, nagyon-nagyon várom. Számolgatni fogod, hogy hány pixellel kevesebb, mint a trailer videóban? Ez a tervem. Nagyon helyes. Lengedezhetnék a házak között is, de a lengedezés az a melegeknek való, én számolgatni fogom a pixel. És az FPS-t is kőkeményen, ott lesz az FPS-en. Az annyira nem érdekel, igazán ez egy PlayStation, örülök, ha folyamatosan látom a képet. Az egy csodát nem várok a dologtól. Egy krumplin talán még elfut. Egyébként apropó, jöttek az új videókártyák. Melyikre gondolsz? A 20-as generáció. A 270 vagy mi az Isten? 2070. 2080. Ja. Kb. Ugyanennyibe is kerül, hogy egy laza 250 000, vagy hogy? Drága. Igen. Drága, drága, drága, drága. Igen. Sajnos elég egyértelműen drága. És nagyon jól beszakadt tőle a régi videókártyák ára. És pont ezért nem akartam egyébként pár héttel ezelőtt, hónappal ezelőtt venni 320-ért egy videókártyát, amit most csak 120-ért tudnék eladni. Ha el tudnám adni, mert nem vesz jelenleg senki használt videókártyát, mert egy, mindenki árulja a videókártyáját, kettő, mindenki fél, hogy bányáztak rajta. Bizony. A rohadt bitcoin, basszus. Ja, és azok meg egyébként ráadásul be is szakadtak. Beszakadt a bitcoin biznisz? Nem a bitcoin, az egész, most a legtöbb cryptocurrency, ez nagyon beszakadt, úgyhogy most mindenki adja el a cuccait. Ó. Értük is, morzsolok egy könyv cseppet. De azért köszönjük szépen, hogy átmenetileg így csillagászati árakon vásárolhattunk videókártyákat. Vagy nem vásárolhattunk. Meglátjuk majd, mennyire esik az vissza. Ja, mindesetre, ja. Ha mondjuk egy 10-80-as kártyát így meg lehet venni egy 100-asért, az tök király. 120 körül, 130 körül már lehet venni 10-80-at egyébként. Ja, és azzal egyébként, tehát hogy most félrejtés lehetség, szerintem a következő 4-5 évre van egy jó videókártyája bárkinek. Igen, egyébként aki 10-es generációs kártyával árul, azért a korai nem teszt eredmények, de a korai vélemények azért azt mondják, hogy őnekik nem biztos, hogy érdemes ugrani a 20-asra. Nekem ugye az van, hogy nekem jelenleg kölcsönkártyám van a gépben, egy 1080, ugye, az egy kölcsön hardware. Ami úgy volt, hogy a héten vissza kell adnom, múlt héten, hogy el tudja adni a csávó, és aztán rájött, hogy nem tudja eladni úgyse, úgyhogy mondta, hogy akkor igazából maradhat is akár nálam. Még mondtam, hogy jó. Na, de akkor videókártya business is on. Hát, ne is mondd, ja. Hát én majd jövőre, amikor valószínűleg veszek egy új gépet, feltéve, hogy ez még nem ég le addig. De ezt a streamet tök jól kibírta. Jövőre építesz izét? Hát jövőre lenne aktuális, de majd meglátjuk. De az a baj tényleg, hogy most már így a streamek alatt így meg-meghal. Lehet, hogy egy Windowsra install egyébként segítene rajta, de... Én azért csak megpróbálnám, mert mint hogy az elmondásaid alapján azért nem erőltetted túl magad, ugye reinstallokat tekintve. Nem, 5 éve ugyanaz az oprendszer, tehát ugyanaz install. Nem akartam kimondani a streamben, de hogy lehetséges. Igen, igen, csak... most mindenki köp egyet a monitorára, hogy a fejem irányába, de... És az azt jelenti, hogy te Windows 7-et használsz. Windows 7-est, igen. Ha. Nice. Én ilyen maradi jó. vagyok. Én ilyen maradi vagyok. Úgy jó. Tehát én olyan vagyok, hogy ha ami egyszer működik, akkor annál kitartok. Mindig legyen, is mondanom, papám, ami nem romlott el, azt nem kell megjavítani. Ja, mint a székely a feleségének kérdezi, hogy a feleség a székelytől, hogy hát papa, te miért nem mondod sose nekem, hogy szeretlek? Hát a szomszéd mindig mondja a feleségének, hogy annyira szeretlek, úgy szeretlek. Asszony, egyszer az esküvőn mondtam, majd ha változás van, szólok. Ennyi. Na, és akkor ezzel a viccel búcsúzunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Jaj, Istenem. 2 hét múlva találkozunk újra. Csá! Ha változás van, szólunk. Sziasztok. Ez de zseniális végig szó volt. Sziasztok.